Jurgen Streppel. Was het ook al op andere momenten? Ja, en eerlijk gezegd al voor de wedstrijd, hoor. Ja? Dus, ja. Want? Nou ja, goed. Laten we dat maar later gaan bespreken. Maar om te kijken hoe dat op kunnen lossen. Maar we kwamen hier aan en we zaten al onder het bier. En ja, het is ongelooflijk. Er kon wel een onveilige situatie had er kunnen ontstaan. En gelukkig is dat niet gebeurd. Maar dat had wel gekund. Dus, en je ziet het, de afgelopen weken zit je het natuurlijk vaker. Hè, bij NEC Vitesse en nog meerdere. En nu weer hier. Ja, jongens, we zijn in godsnaam mee bezig. We maken niet alleen het voetbal zo kapot, maar volgens mij is het een heel groot maatschappelijk probleem. Roda-trainer Jurgen Streppel was dat. Uiteindelijk zijn er 10 mensen opgepakt voor mishandeling, openlijke geweldpleging of wildplassen. En 50 mensen kregen een stadionverbod afgelopen weekend. Incidenten met relschoppers die komen de laatste tijd wel vaker voor. Dat zei de Roda-trainer ook al. Ze liepen 2 weken geleden uit de hand tijdens NEC Vitesse, waarbij ook verslaggevers van Omroep Gelderland werden belaagd. In Rotterdam hebben Feyenoord hooligans de clubleiding van Union Berlin aangevallen in een restaurant. En Feyenoord-directeur Mark Koevermans die stapte op afgelopen week vanwege de vele bedreigingen die hij krijgt. Er moet wat aan gedaan worden. Maar wat? Burgemeester van Nijmegen en voorzitter van die Veiligheidsraad, Hubert Bruls, is een voorstander van een stadionverbod, maar ook van strengere regels. Want die mogen van hem best doorgevoerd worden, vertelde hij vanmorgen, of gistermiddag eigenlijk, bij Buitenhof. Ja, dat vind ik. In een aantal gevallen, kijk, je moet onderscheid maken. Mm-hmm. Iemand die meeloopt met zo'n geld buiten, dat is van een andere orde dan iemand die, wat we zagen, politiebusjes, politiepaarden, politiemensen, gewoon op een schandelijke wijze te lijf gaat. Die laatste heb ik het vooral over. In zoverre ze in het stadion komen, daar een kaart te hebben, zou ik ze niet meer willen zien. Overigens, er zijn landen waar je gewoon puntenaftrek krijgt, hè, als je chronisch last hebt van dit soort supportersgeweld. Zou u voor zijn? Ik ben in ieder geval niet op tegen. Als het wordt voorgesteld, zal ik zeggen, nou prima. Want laat dan ook maar je verantwoordelijkheid als KNVB zien. Puntenaftrek dus voor clubs waar de supporters zich niet kunnen inhouden. Dat was Hubert Bruls bij Buitenhof. De KNVB gaat morgen in gesprek met burgemeesters, polities en justitie om te kijken hoe ze die gewelddadige rellen kunnen stoppen. Directeur van de Eredivisie CV, zo heet dat dan, Jan de Jong, denkt dat die rellen niet structureel zijn. Door corona is er veel opgekropte woede die er gewoon even uit moet. Je hoort hem bij Dit is de Dag. Het is iedereen duidelijk dat we in een rare situatie zitten. Dat sinds het voetbal begonnen is, het wat onrustig is op de tribunes. Het behoeft ook wel enige nuancering, hè. Elke week zijn er zo'n 250.000 mensen die naar het voetbal gaan. 8 miljoen mensen zijn helemaal gek op voetbal en die besteden 10 uur per week aan deze hobby. En het lijkt dat we weer even moeten wennen dat we met elkaar in een stadion zijn en dat we allerlei dingen roepen en gooien. Ja, ja. En daar moeten we wel op ingrijpen. Wat wij wel zeggen is, denk even na, al is het maar een seconde. Is dit nou een trend? Of is dit even een opwelling van geweld? Past dit in een langere reeks? Ja. Of is dat nu even het geval? En de maatregelen die je neemt, die moeten wel daarop afstemmen. Ja. Wij denken nu dat dat niet structureel is. We zien bijvoorbeeld het biergooien ook alweer afnemen. Gelukkig. En dat biergooien is niet alleen in Nederland. Dat was eigenlijk in heel Europa. Dat was even een soort hype. Directeur van de Eredivisie, Jan de Jong, was dat. Die dus meer een soort hype ziet. En niet een trend misschien van de afgelopen jaren. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Je mag reageren via 0800-1121 of een appje sturen. Dit seizoen zijn er in ieder geval al meer stadionverboden uitgedeeld dan het hele vorige seizoen. En dan niet natuurlijk vorig jaar, maar het seizoen daarvoor. Maar wat vind jij? Zouden die relschoppers ook strafrechtelijk vervolgd moeten worden? Zouden stadionverboden niet door clubs, maar misschien door de gemeente of politie afgegeven moeten worden? En wie gaat het dan uiteindelijk weer controleren? Praat mee aan de hand van de volgende stelling. Wangedrag van voetbalfans moet strafrechtelijk vervolgd worden. Eens of oneens? Je mag bellen naar 0800-1121 of een audio-appje sturen in de Radio 1-app of gewoon een tekst-appje. Mag allemaal. Het moet in ieder geval hierover gaan. Wangedrag van voetbalfans. Moet dat strafrechtelijk vervolgd worden? 0800-1121 of de app van Radio 1. Met Stefan Kondur. Ooh. jumping boys from the nape of her neck. He made his descent. They watched men hurl from rock to sea like sternum to bottom, line that pinches in between. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow van 1 november 2021 is het. Het is maandagochtend. Muziek van Al Jay, Warm Foothills, hoorde je. Praat mee via 0800-1121 of de app van Radio 1. We hebben het over voetbalsupporters. Afgelopen vrijdag ging het weer mis bij MVV Maastricht. We kennen de verhalen van NEC, Vitesse. We kennen het supportersgeweld in Rotterdam tegen clubleiding van Union Berlin. We kennen de Mark Koevermans verhalen. Die opstapt omdat hij klaar is met alle bedreigingen aan zijn adres. Hoe denk jij over de aanpak daarvan? Vind jij dat er strafrechtelijke vervolging moet komen voor die voetbalfans? In hoeverre zijn het nog voetbalfans? Dat is natuurlijk de vraag. Je mag reageren via 0800-1121. De stelling deze ochtend is: wangedrag van voetbalfans moet strafrechtelijk vervolgd worden. Eens of oneens? 0800-1121 of de app van Radio 1. Daar zegt Iftin in die Radio 1-app: nee, die supporters kun je beter een luisterend oor geven dan tralies. Want dat ze zich zo misdragen is niet voor niets. Zou er thuis niet iets mis zijn of misschien andere problemen? Ik denk dat dat veel beter is. En Bas zegt: ja, gelijk een dikke boete of een gevangenisstraf voor die idiote railschoppers. Ik durf niet meer met mijn zoon naar het stadion op deze manier. Het is super onveilig nu. Ik vind het gewoon echt niet kunnen. Al dus Bart in die Radio 1-app. Nou, daar kan je dus ook appen. Je kan ook een audio-appje achterlaten daar. Maar je kan ook gewoon bellen naar 0800-1121. En dat heeft Gerrit ook gedaan. Gerrit, goedemorgen. Goedemorgen, Steven. Goed weekend gehad? Ik heb een zeer goed weekend gehad, ja. En okay, jij ook? Nou. Ja, ik heb ook een goed weekend gehad. Lekker met muziek bezig geweest. Dus, kijk eens aan. Goed zo. Ja. En voetbal gekeken misschien? Nou, nee. Ik heb niet heel veel met voetbal. Nee. Oké. Nou, dan ben ik wel benieuwd hoe jij over voetbalfans denkt. Ja, nou, ik wil lekker even reageren op de allereerste in de app. Die zegt van, supporters een luisterend oor geven. Dat er misschien thuis iets mis aan de hand is. Nou, ik denk niet dat dat zo makkelijk te zeggen is. Ik denk dat je ook met groepsdruk te maken hebt natuurlijk, hè? Hoe bedoel je dat? Nou, dat vaak als één persoon met iets begint, de voortouwtrekker, dat de rest gewoon meeloopt. Omdat ze bang zijn dat ze binnen zo'n groep van, zeg maar, ja, tussen aanhalingstekens vrienden, dat ze er dan eruit liggen. Ja, oké. Okay. Dus jij denkt je even in hoe het is om misschien in zo'n vak te staan, in het stadion. Mm-hmm. Met allemaal jongens die er elke week, jongens en meisjes die er elke week zijn. En dan wordt er misschien, doordat het een groep is, word je opgejut en doe je dingen waar je later spijt van hebt. Bedoel je dat? Juist. En dan, wat zou daarvoor, en zouden de gevolgen daarvan dan minder moeten zijn? Nee, maar gewoon hij zegt van de persoon in kwestie die denkt van ja, het komt vanuit de thuissituatie. Mm. Nou, dat zou misschien in sommige gevallen zou dat misschien zo kunnen zijn. Maar ik denk, laten we zeggen, voor 99% van de gevallen waarin supporters onregelmatigheden plaatsvinden, dan is het toch vaak vanuit gewoon de hele groep. Ja. Dan is het thuissituatie, vind ik, heeft daar helemaal niets mee te maken. Okay, jij ziet daar geen oorzaak-gevolg in ieder geval. Nee. Hoe vind jij dat de aanpak nu van hooligans-supporters is? Je hebt natuurlijk situaties waar het natuurlijk wordt gescholden en waar het natuurlijk gewoon met kleine objecten wordt gegooid. Ja, kijk, daar snap ik wel dat daar tegen wordt opgetreden. Maar als je bijvoorbeeld echt een situatie waarbij het echt helemaal uit de klauwen loopt. Ik weet niet of je nog kunt herinneren, voor een jaar of wat geleden, dat supporters van Marseille in FC Groningen het hele terras van de Grote Markt helemaal bijna kort en klein geslagen hebben. Of denk eens naar wat er toen in Rome gebeurde met supporters van Feyenoord. Nou, ik weet niet hoe dat toen opgelost is, maar daar zou ook wel gezegd van, ja, de club moest dan ook de schade, de schade die werd veroorzaakt door de supporters, moest ook verhaald worden op de club. Ja. Nou, ik denk dat ook de club daar mee verantwoordelijk voor is. Zij horen namelijk hun supporters, hun fans, horen ze toon te houden. Mm-hmm. Heb je het gevoel dat clubs daar te weinig verantwoordelijkheid in nemen nu? Ja, ik denk dat het geval is. Ik denk ook dat ook de regering ook gewoon hier harder tegen moet optreden. Zeggen van weet je wat, als er echt gewoon grote financiële schade wordt berokkend, of wij moeten dusdanig vaak de ME laten uitrukken, dat gewoon de schade verhaald moet worden, niet alleen op de supportersvereniging, maar ook gewoon op de club zelf. Ja, dus daar moet een financiële compensatie tegenoverstaan vanuit de club. En als de club dan minder geld heeft, kan de club natuurlijk minder geld investeren in de ontwikkeling van de spelers, misschien nieuwe spelers aantrekken. En dat heeft dan weer effect op hoe zij in de competitie staan. Dus op die manier worden ze dan gepakt, stel jij. Ja, misschien zelfs het terugtrekken of het terughalen van subsidie voor de clubs. Ja. Oké, okay, nou, interessante gedachte. We gaan hem eens even doorstellen. Kijken wat de rest van de luisteraars daarvan vindt. Dankjewel, Gerrit, dat je belde. Ik wens jou een goede maandag. Ik wens jou een fijne week zelfs. En tot de volgende week. We hebben tot het over voetbalsupporters. Want moet het wangedrag van voetbalfans strafrechtelijk worden vervolgd? Op dit moment kan de KNVB de mensen een stadionverbod geven. Maar is dat genoeg? Hebben ze daardoor het gevoel dat ze aangepakt worden of niet? Dat is een beetje de vraag deze ochtend. Het gaat de laatste tijd wat vaker mis. Is natuurlijk ook wel van de afgelopen jaren altijd wel zo. Marjan Olvers, hoofdleraar Sport en Recht, zei gisteravond bij het Oog op Morgen dat het niet iets nieuws is. En dat het ook wel vaker al voorkomt. Maar dat het nu wel heviger terug lijkt te komen. Xander zegt in de Radio 1-app, oneens. Stadionverbod vind ik al wel zwaar genoeg. Voetbal is hun leven. En met zo'n verbod raak je ze best wel diep. Dus geen strengere straffen. Wel goed handhaven, die stadionverboden. En Sarah zegt, dit waait wel weer over. Als dit geweld is omdat door corona anderhalf jaar niks kon en mocht, dan over een half jaar is het weer rustig. En kunnen de wedstrijden gewoon weer doorgaan. Hoe denk jij daarover? 0800-1121 of de app van Radio 1. We gaan naar Mark. Mark, goedemorgen. Nou, ik zou het volgende vertellen. Ik heb het gedeelte met Gerrit eens, wat hij net vertelde. Hij zei dat het vanuit een vak dat het één persoon is opjut aan de rest. Maar ik denk dat er is een overeenkomst. Want we hebben natuurlijk ook, dat hebben we al eerder over gehad, de demonstraties geweest in Amsterdam onder andere. En tegen alles. En er waren ook weer van die relschoppers. En die relschoppers, het gaat hun om het vechten. Het gaat hun niet meer om. Wat ik ook zie is bijvoorbeeld als er iets is bij dat wat net al verteld wordt, dat Gert zei, dat was het niet met me eens, dat het aan de club zit die de boel moet vergoeden. De hele club niet mee te maken. Kijk, supporters, dat zijn mensen, ja? En die zouden dan zogenaamd achter hun club staan. Nou, als supporters achter hun club staan, dan gaan ze echt voor de voetbal. En dan gaan ze in de party en dan juichen ze hun clubs toe. Maar het zijn mensen die niks meer met voetbal te maken hebben. Het zijn mensen die gewoon om het vechten gaan en om de vernielingen. Daar heeft een club niks mee te maken. Dus het moet niet verhaald worden bij de clubs. En waar dan wel? Nou, bij de supporters zelf en bij de familie zelf die dat vernielt. Dus de clubs hebben daar niets mee te maken. Want de clubs willen niet dat bijvoorbeeld dat er een hele markt kapot en kort en klein geslagen wordt. Dat hebben zij eigenlijk niets mee te maken. Kijk, als mensen naar naartoe gaan in de naam van de club, dat kan ook helemaal niet. Dat gaat helemaal niet. Het zou te gek zijn. Maar wat ik heb wel een aardige leuke oplossing. Kijk, wat die mensen willen is eigenlijk vechten. En of ze nou zichzelf noemen Feyenoord hooligans of PSV hooligans of Rode JC hooligans, whatever. Het gaat erom dat ze graag willen knokken tegen elkaar. En wat we dan doen is, we moeten dan een soort ruimte creëren. En dan mogen ze naar binnen en dan kunnen ze flink op losslaan. En dan kunnen ze zich gelden. Want ze willen uitleven, ze willen knokken, ze willen vechten, ze willen dit, ze willen dat. De ene wordt opgeruimd, of het nou vakken zijn of niet, het maakt niet uit. Misschien is er nog zelfs ME die zegt van, hey jongens, wij doen mee en we gaan er eventjes flink op losgaan. Mm-hmm. Op de jongeren daar, of whatever. Who knows? Maar het zit in één grote ruimte. Maar ik heb niet het idee dat het per se... We zien nu veel geweld. Ik heb niet het idee dat het per se tegen andere voetbalsupporters van de tegenclub is. Op dit moment wordt er ook gewoon veel gereld met de ME. We zagen NEC-supporters die thuis het opnamen tegen de ME. Dus ik heb niet per se het idee dat ze elkaar heel erg opzoeken. Toen moet een bepaalde woede uit. En daar moeten natuurlijk wel sancties tegenover staan. Ja, precies. En als je dat nou, dat klopt. En als bijvoorbeeld ME en zo, nou, ME zou er ook nog ingezet worden. Die komen dan in die ruimtes. En dan zijn misschien, ja, en dan laten we dat daar op bot vieren. Maar niet op marktpleinen waar in Maastricht dat alles in kort en klein wordt geramd. Ik denk dat we dat moeten voorkomen. En ik denk ook. Jij ziet graag vechtkooien op parkeerplaatsen bij stadions. Ja, vechtkooien, ja, precies. Of ik denk dat. Mark, dat is natuurlijk. Dat klinkt grappig, maar dat bedoel je toch niet echt? Nee, het is helemaal niet. Ik zou het niet willen dat het bestond. Maar ik denk dat mensen dat moeten maar doen. En ik denk ook dat. Kijk, want als er een demonstratie in Amsterdam is, vreedzaam, dat mensen vreedzaam op straat loopt. De politie moet het ook kunnen zien. Of ze moeten dat. Als ze die gevechtjongens zien komen. Ja, dan moeten ze dat proberen in te palmen. Dat het daar alleen maar gebeurt. Want de rest loopt vreedzaam door de stad heen. Ja. Laten we even kruiven bij de voetbalstadions. Voordat we het allemaal vergelijken met demonstraties die uit de hand lopen. Ja. Het lijkt op dit moment niet te lukken die mensen in toon te houden. Dus er moet iets hevigers tegenover staan. Een stadionverbod lijkt niet af te schrikken. Nee. Een stadion helemaal niet. En ook je kunt ze wegen hoge straffen geven. Misschien dat gevangenisstraffen is nog wel beter. Weet je wat ik trouwens, wat het is namelijk. Het zijn ook niet alleen maar mensen van boven de 20, maar het zijn ook vaak mensen onder de 20. Het zijn zelfs 15, 14, 15, 16-jarigen. En dan zit je met het probleem. Ja, jong geleerd is oud gedaan. Ja, daar begint het knokken en vechten al met die jongeren. En dat is al een gevaar, want die zijn dus onder een bepaalde leeftijd ook nog. Ja. Dus het wordt alleen maar moeilijker. Dus, en daar moeten ze ook een punt aan te zetten. Ze moeten eigenlijk gaan kijken van, jongens, het heeft niks meer mee te maken meer met leeftijden. Ja, dus hij ziet graag ook een strafrechtelijke vervolging daar. Hubert Bruls die was gistermiddag te gast bij Buitenhof. Die maakte een toespeling op Oost-Europa. Die zei, het lijkt bijna op de Oost-Europese voetbalcompetitie, waar we misschien beelden kennen van heftig supportersgeweld. Jij woont in Oost-Europa, jij hebt een huis in Oost-Europa en Bulgarije. Heb jij zicht op hoe het daar wordt aangepakt? In de eerste plaats woon ik daar niet. Ik woon nog steeds in Nederland. Maar goed, je hebt wel een huis, toch? Dus je bent er vaak? Ja. Maar ik ben nu weer terug in Amsterdam. Heb jij zicht op hoe ze daar aanpakken? Ik heb daar nog nooit geweld gezien. En mensen gaan dan zeker naar sporten en spel. En dan ben ik mooi van toegeven dat ik in de grote steden kom. Maar ik weet wel dat de politie hard is daar, hoor. Dus er wordt daar harder aangepakt. Als bijvoorbeeld een demonstratie is ik weet het van demonstraties in Sofia. Nou, daar is de politie keihard, hoor. Dat wordt voor mij. En als het uit de hand loopt, dan zetten ze gewoon het leger in. Dus dat wordt gewoon hard aangepakt dan. Maar als het agressief toegaat, als het vreedzaam toegaat, dan wordt er gewoon niks. Dan gebeurt er niks. Ja, oké, nou goed. Dus die toespeling van Hubert Bruls gaat dan niet helemaal op. Dankjewel, Mark, dat je belde. Ja. Alsjeblieft. En een goede ochtend alvast toegewenst. Ja, hoi. Reageer op de stelling. Bangedrag van voetbalfans. Moet dat strafrechtelijk vervolgd worden of niet? 0800-1121 of de app van Radio 1. Dit is Angus en Julia Stone. Grizzly Bear. 4 minuten voor half 5. Goedemorgen. En Julia Stone. Grizzly Bear op NPO Radio 1. Het is bijna 4:30. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow van 1 november is dit. En we hebben het over voetbalsupporters en het geweld wat daar tegenwoordig bij komt kijken. Het is heviger, trekt meer aandacht. Moet dat harder worden aangepakt? Moet wangedrag van voetbalfans strafrechtelijk vervolgd worden? Dat is de vraag deze ochtend waar jij op mag reageren. Via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. En dat wordt ook volop gedaan. Bijvoorbeeld Robert Klopman die laat weten... Goedemorgen Stefan, ik ben het helemaal eens met de stelling. Wangedrag tijdens het voetballen moet harder aangepakt worden. Hans zegt, als je ziet hoeveel hinder, overlast en schade... er steeds wordt veroorzaakt, absoluut flinke boetes, gevangenisstraf... en een stadionverbod... Gerrit G. zegt, geen luisterende oren, maar een draai om hun oren, die supporters. En Maarten-Jan van Nuenen zegt, clubs nemen genoeg verantwoordelijkheid, hebben een verplicht slow, een supporters liaisoned officer. En die medewerker onderhoudt contact met supporters en kent de pappahammers. Al kan vaak op tijd ingrijpen, echter bij escalaties niet. Dankjewel Maarten-Jan van Nuenen voor de app. Vos laat weten, stadionverbod is een goede straf, maar zoals bij zoveel in Nederland wordt er om gelachen, want de handhaving in Nederland is alleen in theorie. En Jan Bies die zegt, hoi, er is slechts één lijn en dat is de harde lijn. Stop met gedogen in het land, oppakken die handel, in een bus naar Groningen rijden en er vervolgens die bus terug laten duwen naar Maastricht. Geen eten en drinken en bij aankomst af laten rekenen voor de schade. Hun foto en naam publiceren. Aldus Jan. Nou Jan, jouw oplossing is duidelijk. Dankjewel voor de appjes. Via 0800-1121 of de app van Radio 1 mag je dus blijven reageren. Frank, goedemorgen. Hoi Stefan. Hoi Frank. Eén ding, ik ben niet naar de DWD kunnen gaan. Ah, je hebt niet naar de Dutch Design Week ben je niet geweest. Kon niet doorgaan, helaas. Ah, wat kwam er tussen? Ja, privéomstandigheden. Ah, oui. Nou goed, volgend jaar een nieuwe editie. Ja. Stefan, ik begin met twee openingspunten. Jij noemde, dacht ik net, een belangrijk punt. Namelijk, het gebeurt overwegend tegen de ME, zei jij. Ja, dat lijkt nu de afgelopen paar keren dat het in ieder geval dit seizoen heeft plaatsgevonden. Lijkt het vooral gewoon een club supporters tegen de mobiele eenheid te zijn. Ja, en dat is ook zo. Dan vul ik in, en veel mensen met mij, en ik denk onder andere jij ook, een slepend, chronisch lijkt het wel, autoriteitsconflict. Iets waar we al de laatste jaren tegenaan hikken. Je ziet het in alle geledingen bijna van de samenleving. Op scholen, op het werk, ga maar door. Punt 2. Ik denk dat de grens van gedogen steeds meer opschuift. 3. Ik heb de grote man van de politie bij Eva Jinek over dit probleem gehoord. Jan Struis. Ja, wat zei je daarover? Juist, die heeft uitgelegd hoe moeilijk het te pakken is en te grijpen. Hij heeft helemaal uitgelegd waar het zit. Bijna ondergronds. Je kunt daar bijna geen vuist tegen maken. De angst zit hem, denk ik, hierin. Worden wij vroeg of later niet overweldigd door, hoe moet ik het zeggen, door dit geweld? Met andere woorden, als je je fantasie kunt laten gaan, dan zou het zo kunnen zijn dat de staat omvalt. Oké, jij trekt hem iets verder. Jij zegt eigenlijk, de politie heeft bij Jinek aangegeven, wij kunnen dit niet aanpakken. Ja. Dus we moeten het maar laten gebeuren iedere week? Nee, dat heeft hij helemaal niet gezegd. Hij heeft wel gezegd, je kunt het terugzien, hè. Hij heeft gezegd dat het heel moeilijk grijpbaar is. En dat het niet alleen bij de supporters zit, maar dat er veel meer achter zit. Oké. En daar zijn zij nou op zoek. Ja. Kost tijd, zei hij, en kost ook veel geld. Ja, nou goed, dat zei Marjan Olvers gisteravond ook in het oog. Die zei, ja goed, de mensen zijn gewoon moeilijk uit te kiezen. Iedereen zit met een mondkapje of met helemaal ingepakt voor vlaggen in dat stadion. We kunnen ze er gewoon niet uitpakken. Het is vaak heel druk bij de ingang van het stadion op het moment dat iedereen naar binnen wil. En daardoor glippen mensen met een stadionverbod alsnog soms toch naar binnen. En die worden dan natuurlijk als helden onthaald op zo'n tribune. Want je hebt het systeem gekraakt. Op die manier blijf je natuurlijk eigenlijk dit in stand houden. Ook als instanties, als je dat niet harder gaat aanpakken. Ja, al met al kunnen we concluderen dat het een stinkende zaak is. Het is iets wat, vind ik, sowieso niet bij de samenleving hoort. Maar het is er dus wel. Ja, het is er dus wel. Dus we moeten er een omgang mee weten te vinden. Ja, jouw vraag, ik ga naar jouw vraag terug. Strafrechtelijk. Nou, ik heb even opgezocht wat strafrecht betekent. En dan staat er dit. Strafrecht, waarin is vastgelegd wat verboden is en welke straf ervoor staat. Deze mensen zijn dus over het algemeen, ik denk dat we het daarover eens zijn, in overtreding. Mm-hmm. Ik breng jou in herinnering en ik denk dat jij toch wel een bepaalde belangstelling hebt voor sport, voetbal, weet ik niet zeker. Maar misschien kun je je nog herinneren, en nog niet zo lang geleden, alcoholverbod in de stadions, ja. En we passen snel recht toe. Ja. Zaterdagavond hebben we kunnen zien bij Excelsior, er werd ingezoomd in Rotterdam tegen FC Eindhoven, hoeveel bier er gegooid werd in zijn doel, ja. Naast de goal. Snel recht, we horen er niet meer van. Met andere woorden, wanneer beginnen we nou eindelijk? Het lijkt me heel moeilijk hoor, maar het zet geen zoden aan de dijk. Alcohol kun je zo weer kopen bij de stadions. Mm-hmm. En snelrecht, we horen er niet meer over. Ja, nou goed, het is natuurlijk moeilijk, want er zitten meerdere duizenden mensen in zo'n stadion. En het overgrote deel komt er natuurlijk gewoon voor een leuke avond en een leuke wedstrijd. Ja. En dan moet je natuurlijk nadenken, gaat dat om dat klein groepje supporters wat iedere week voor extreem geweld kiest? Ja. Verneukt hij het dan voor de rest van alle supporters? Dat is natuurlijk de vraag. Je zou natuurlijk wel kunnen zeggen misschien, de politie moet daar meer hand in krijgen. Een stadionverbod wordt nu door de KNVB uitgereikt. Misschien moet de politie dat gaan doen. En staat de politie ook gewoon bij de ingang te controleren wie dat stadion binnenkomt? Een kleine twee weken geleden, dan zal ik het afronden, Stefan. Dus er kan lang over gesproken worden, maar ik probeer het beknopt te doen. Een kleine 14 dagen geleden heb jij dit onderwerp ook aan de orde gebracht. Ja, toen hadden we het over uitsupporters. Het hoofdstuk, mom van supportersgeweld. Ja. Dit is nuancering daarin. Al met al, het is heel moeilijk grijpbaar. Het is denk ik een kwestie van opvoeding. Er zijn geen andere mogelijkheden momenteel. Als snel recht toepassen en de mensen die in overtreding zijn, denk ik, pakken. Mm-hmm. De clubs kunnen, denk ik, niet meer doen als wat ze nu al doen. Kijk naar Feyenoord. De ene hoge boete volgt op de andere. Buiten hun toedoen. Ze kunnen niet meer. En bovendien, de politie heeft gebrek aan mankracht. Het kost veel te veel geld. Een deel wordt al naar de clubs zelf geschoven. Maar het is zo langzamerhand onbehapbaar. Met andere woorden, wat zou de oplossing kunnen zijn? Ik denk, wat ik de vorige keer al meen ik tegen jou zei, ik ben voor een generieke maatregel in deze. En dat betekent, vind ik dan persoonlijk, generiek, neem een bepaalde soort groep, hooligans dus, mm-hmm. Geen supporters hoor in mijn ogen, herrieschoppers, pak er die uit en geef ze een verbod om naar uitwedstrijden te gaan van de bezoeken van de club waar zij op bezoek gaan. Okay, ik zie vooralsnog geen andere maatregel. Het kan nooit zo zijn tot slot dat wij als bevolking in dit land moeten gaan wijken langzamerhand, waar ook in Nederland, voor geweld. Duidelijk, dankjewel. Zo mag het toch nooit komen. Dankjewel, Frank. Graag gedaan. Het is een duidelijk rond verhaal. Ga je zelf wel eens eigenlijk naar voetbalwedstrijden? Als allerlaatste vraag. Ik ben een voetbalgek. En mijn clubje zit hier in Eindhoven. En dat is niet PSV, maar dat is FC Eindhoven. Nou, kijk, daar heeft mijn vader vroeger gevoetbald. Wat zei je? Daar heeft mijn vader vroeger gevoetbald. Dat kom ik te weten. Hartstikke leuk, hé. Hey, leuk. Een fijne dag, Frank, alvast vandaag. Groetjes en bedankt voor het podium, Stefan. Graag gedaan. Hoi. Hoi. Erik Kartenkamp, laat weten in de Radio 1. Hoi, Stefan. Oplossingen, geen uitsupporters meer. Simpel en klaar. Groetjes, Erik. Frank Schoenmaker zegt, voetbalwet in Nederland is te soft. Ze moeten de Engelse voetbalwet overnemen. Levenslang stadionverbod en meldplicht elke wedstrijddag. Groetjes, Frank. Barry Bentje zegt, net als in de United Kingdom, bij misdragingen levenslang stadionverbod en meldingsplicht bij uitwedstrijden. En Barry zegt, omdat Mark daarnet zijn kop in het zand wilde zeggen, de bril is geen gelijk, ik was het met hem eens. Als je kijkt naar de beelden, ik kom zelf al 25 jaar in alle voetbalstadions en de recente uitbarstingen kunnen niet los van corona worden gezien. Zwaardere straffen, waaronder gebiedsverboden en meldingsplicht waarbij de betreffende club speelt. Stadionverbod werken in de praktijk niet, aldus Barry. En Nico Terlaak zegt, goedemorgen, het aanpakken dat voetbalvolk, het enige wat helpt is in de portemonnee. Nederlanders zijn daar gevoelig voor. Hoge boete opleggen en dan geen 100 euro, maar direct 5000 euro. Plus de schadeverhalen op dat volk. Goed, Nico. Dank jullie wel voor de reacties. Blijf dat vooral sturen in de Radio 1-app. Of bellen, heeft Charlotte ook gedaan. Charlotte, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Ja, ik ben natuurlijk totaal geen voetbalfan. Oh, waarom niet? Interesseert me niet zo heel erg veel. Ik vind het ook niet zo verschrikkelijk opzienbarend en bijzonder hoor, dat iemand een beetje handig tegen een balletje kan trappen. Dat is natuurlijk ook een kunstje. Maar goed, ieder zijn meug. Maar sorry hoor. Maar weet je, ik vind dat dit soort mensen, en vooral die hooligans, keihard aanpakken. Gewoon strafrechtelijk vervolgen. Proberen zoveel mogelijk van dit soort mensen te grijpen natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Want ik besef natuurlijk ook wel dat dat niet eenvoudig is. Om dat helemaal goed tot resultaat te brengen. Maar dat lijkt ook het afgelopen. Kijk, we zijn nu 40 minuten bezig. En 40 minuten is eigenlijk de mening van iedereen keihard aanpakken. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland die mening dan met ons delen. Maar het lijkt niet echt te lukken eigenlijk. Ja, maar weet je, Stefan, ik heb het idee dat dat ook helemaal niet gebeurt. Oké. Je moet de mensen gelijk inderdaad een flinke boete, strafrechtelijk vervolgen, stadionverbod. En anders, maar ja, dan moeten de goede maar onder de kwade lijden weer in deze maatschappij. Dan moeten de stadions maar gesloten worden, desnoods voor een jaar lang. Ja, klinkt heel heftig. Maar in elke discipline komt geweld tegenwoordig voor. En dat lijkt wel een normaal geaccepteerd iets te worden. En dat moet je toch beslist niet willen, denk ik. Ik zou zeggen ook van niet. Maar het lijkt ook moeilijk aan te pakken te zijn. Het is heel moeilijk aan te pakken. Maar wat ik ook een beetje niet zo slim vind. regelmatig op de televisie zie je dan bij bepaalde uitzendingen. De politie is aan het woord, de burgemeester is aan het woord. Ze laten hun wanhoop zien. Men zegt, we hebben weinig capaciteit. We weten niet precies hoe we dit aan moeten pakken. Je moet die mededeelzaamheid in de media niet te ver naar voren brengen. Want dan laat je te veel je kwetsbaarheid zien. Bovendien vind ik ook, ja, die minister Vert Grappenhaus, onder andere van Justitie en Veiligheid, die zegt, ja, we gaan het nu aanpakken en nu is het afgelopen. Ja, hoezo? Dat roepen we nu al heel erg lang, maar het is helemaal niet afgelopen. Dus dit soort mensen, deze ellende veroorzaken, en dan bedoel ik in allerlei verschillende disciplines, die trekken zich daar echt totaal niets van aan. Dat is toch ook logisch? Ja, ja, jij zegt eigenlijk, er wordt dan op televisie gezegd, wij kunnen het niet aan. Ja, wij kunnen het niet handelen. We hebben zoveel gebeld. Wij hebben de macht niet. En op die manier worden mensen dus misschien geïnspireerd en denken ze van, nou ja, goed, ik hoor Bruls roepen op televisie dat het allemaal niet lukt, dus dan kunnen wij nog wel doorgaan. Precies, maar het is toch ook eigenlijk bizar dat ik heb ook iemand in de uitzending horen zeggen van, ja, ze hebben natuurlijk in deze periode hebben ze het moeilijk gehad en na een paar situaties die dan zijn voorgekomen, dan houdt het vanzelf wel op. Nou, dit is natuurlijk al jaren bezig, maar het is ernstig verergerd. Ja. Ja? En het is natuurlijk geen enkel excuus als de kat is overleden, als je vader is weggelopen of dat je geen baan hebt, dat je dan wanhoop herrie gaat schoppen. Dat kan niet. Persoonlijke gevoelens mogen niet de overhand hebben om op deze manier je gedrag tentoon te spreiden. Ja. Dus ik ben me ten volle van bewust dat het enorm, enorm moeilijk is om dit aan te pakken, maar wel met harde hand en geen zoete koekjes. In 2015, begin februari 2015, is die voetbalwet voor het laatst aangescherpt. Daar zijn wat dingen toegevoegd. Klopt, ja. Het zijn allemaal een beetje makkelijke. Ja, als ik ze dan nu even snel doorlees, denk ik, nou, maatregelen. Er wordt dan iets een digitale meldplicht ingezet, waardoor mensen dan bij stadions, bij de ingang, makkelijker op camera's kunnen kijken of mensen met een stadionverbod worden herkend. Ja, ja, ja. Ik denk dat het ook allemaal misschien nog wel wat strenger mag. Jij stelt dus ook misschien wel een aanscherping van die voetbalwet. Tuurlijk moet het zo strenger. Maar weet je, die of die daar controle op uit moeten oefenen. Zelfs ik zie wanneer een persoon, al heeft hij 20 maskers op en een muts op, of die nu in deze periode, of die raar gedrag vertoont, ja? Of heb ik daar nou toevallig zo'n goede neus voor? Dus die pak je er toch gelijk uit, ook bij twijfel. Jammer dan. Maar je merkt, ja, en dan niet zeggen, ja, maar dat kan eigenlijk niet. En privacy, geen moer mee te maken. Helemaal niks. Want al die zogenaamde privacy die mensen willen hebben, vind ik eigenlijk heel erg verdacht. Ja? Als mensen iets van mij dan willen weten, dan denk je dat ze iets te verbergen hebben. Natuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk. Wat kan het je schelen als mensen... Ik ben wel op mijn privacy, hoor, maar ik heb niet zoveel te, te verbergen. Nee, ik vind het wel makkelijk als ze essentiële dingen van mij weten in geval van een calamiteit of weet ik veel wat. Al die malle mensen over hun privacy en weet ik veel wat. En natuurlijk zijn er wel van die slimmerikken die misbruik kunnen maken. Maar ja, weet je, dat blijft altijd bestaan natuurlijk, hè, dit soort dingen. Maar ja, de mensheid is zo wantrouwend ten opzichte van elkaar geworden. Dat is werkelijk schokkend. Het is schokkend, ja. En wat er nu op het ogenblik ook gaande is, en we zullen het nu niet over de corona hebben. Ja, de laatste zin. Heb ik jou 5 weken geleden, Stefan, dat ik jou aan de telefoon had, heb ik gezegd, dit gaat helemaal mis. En je moet gewoon je kapje nog gebruiken. Goed, laten we even blijven bij de voetbalstadions. Mensen, een groot gedeelte van deze mensheid luistert niet. Heeft geen gevoel, heeft geen respect voor autoriteit. En dat moet je dus heel breed zien, want die autoriteit is er voor onze veiligheid. En als wij dit allemaal maar blijven tolereren, hè, dat slappige klep, en niet elke keer in de uitzending op televisie zeggen, wij kunnen de situatie niet aan. Dat is zo stom. Dat is zo stom. Nou, goed, dus jij ziet daar ook een oplossing in ieder geval. Dat die mensen ook meer hun rug moeten rechten. En misschien ook niet de pootje moeten laten hangen in de media. Dankjewel dat je belde, Charlotte. Graag gedaan hoor, Stefan. Een prettige voortzetting van deze dag weer. Precies hoor. Ja, dank je. Dank je. Hoi. Dag. Vos laat weten in de Radio 1 app. Zachte heelmeters. Heelmeesters maken stinkende wonden. Ray zegt, goedemorgen Stefan. Allereerst zijn dit geen supporters, maar het hele probleem is een algemeen probleem. Er is geen respect en ontzag meer voor de politie. Ze denken overal mee weg te komen. En als de politie iets te veel klappen uitdeelt, staan er 100 mobieltjes te filmen en kunnen agenten zich gaan verantwoorden. De strafmaat in Nederland is een lachertje. Hogere en zwaardere straffen is de enige oplossing. Misdraag ga je, niet zeiken, wie de billen brandt moet op de blaren zitten, aldus Ray. En Karen zegt, als je een echte supporter bent van een club, dan steun je je club niet met geweld. Haal de grootste relschoppers eruit en leid die op tot handhavers. Volgens mij hebben ze dat bij ADO bijvoorbeeld gedaan. En daarnaast punten aftrek voor de club. Als je echt supporter bent, heb je het beste met je club voor. Verder vind ik het een primitieve reactie, een soort hoekse en kabeljauwse twist. En Sarah zegt, dit waait wel weer over als het geweld, omdat door corona 1,5 jaar niks kon en mocht, is, dan over 1,5 jaar is het wel weer rustig en kunnen de wedstrijden gewoon weer doorgaan. Hoe denk jij daarover? Deel je mening via 0800-1121 of door een audio-appje te sturen of een tekst-appje in de Radio 1-app. NPO Radio 1. Give me life. I can't deny. I can't deny. As is more than I can take. Down on my knees, come back to me. It's more than I can take. Heart on my sleeve, know you know me. It's more than I can take. Down on my knees, my love. It's more than I can take. Muziek van Alicia Keys in samenwerking met Semfa. 3-hour drive voor die op NPO Radio 1. Het is 9 minuten voor 5. Die voetbalsupporters, hooligans, hoe pakken wij dat nou aan? Dat is de vraag deze ochtend. Zie jij graag strafrechtelijke vervolging van die mensen in plaats van dan tussen haakjes alleen een simpel stadionverbod? Reageer door te bellen naar 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. Jos Wigman laat daar weten, als ze aan het vechten zijn in de voetbalstadions, gewoon een hoop water eroverheen gooien, net als bij de vechtende honden. Dat zullen we wel eens doen. Goedjes Jos, dat lijkt te werken. En Erde Goot zegt, misschien moeten we het juist bij de clubs verhalen. Als de hooligans dan echt de supporters zijn, denken ze de volgende keer misschien wel twee keer na. En dan zie je ook gelijk welke hooligans om hun club geven en welke je moet weren. En Evelien laat weten in de Radio 1-app, door corona konden ze echt helemaal niks. En nu mogen ze weer los. Ze moeten zich doodschamen. Jaar na jaar hetzelfde verhaal. En altijd rond het voetbal. Hersenlozen zijn het. Laat ze het voorbeeld nemen aan het schaatspubliek afgelopen weekend in Tialf. 3 dagen een vol stadion met uitgelaten publiek, waar geen onvertogen woord is gevallen. Al dus Evelien. En Nico zegt dat dat voetbalvolk hard aangepakt moet worden. Dat heb ik net ook al verteld. Adriaan, goedemorgen. Dag Stefan, hoi. Dag. Nou, als die stelling er van jullie daar aan mee zou helpen, dan, ja, dan kun je er eigenlijk niet tegen zijn. Maar het is een optelsom van heel veel dingen. Het is een optelsom in de eerste plaats. Toch, ja, er zijn altijd wel rellen geweest dan vroeger. 50 jaar geleden, toen ik 16 was, gingen de 2 dorpen elkaar soms op de lijf met de hooivork. Maar die verloedering die schijnt toch wel toe te nemen. En omdat ik ook hoor in jullie programma gericht tegen ook de politie of de ME of hoe je het ook wil noemen. Mm-hmm. Maar als ik mag beginnen, zou het om 1% gaan. Dus als er 10.000... toeschouwers zijn, dan zijn het er 100. En 50.000 zijn het er 500. Zitten we dan ver naast? Nee, goed, het is maar een klein deel natuurlijk. Het is een harde kern van een voetbalclub, wat dan zorgt voor geweld. Maar wat wel dus, als gevolg heeft, dat een wedstrijd wordt stilgelegd afgelopen vrijdag. Ja. Maar dan wil ik, en elk normaal denkend mens vindt dat denk ik wel met mij, wil ik het toch opnemen voor die 99% die voor om een andere reden naar het voetbal gaan, toch? Hè? Ja, maar daar hebben we het toch ook niet over? Nee, dus hoe kun je... Nee, maar we zoeken naar een oplossing, toch? Dat is de stelling. We zoeken naar een oplossing. En die is inderdaad niet 1, 2, 3 pan klaar. Hè? Dat is heel moeilijk. Dat heeft toch te maken met onze samenleving. Een stukje verloedering, een stukje respectloosheid van een bepaalde groep. En een gezond iemand, welke leeftijd ook, die heeft de draadjes toch wel tussen zijn oren wel aardig goed zitten. Maar hier zijn een paar draadjes die kortsluiting maken. En ik hoorde al verschillende sprekers voorbij komen. En daar ben ik ook een gedeelte mee eens. Maar ik zou toch willen pleiten voor breng deze mensen dus toch in kaart. Nou, dat is een opdracht voor de club. Mm-hmm. En laat deze mensen zich, hoeft niet eens op een politiebureau, maar kunnen ook boa's of nat en ook zijn. Laat deze mensen zich tijdens een wedstrijd moeten ze zich melden. Doen ze dat niet, worden ze gewoon opgehaald. Ik kan jou ook verklappen, mijn zoon heeft de bedrijven nu, maar als ik erachter kom dat daar iemand bij is die bij ons werkt, krijgt hij, zorg ik ervoor dat die maandags ook zijn ontslagbrief heeft. Okay. Want die mensen wil ik niks mee te maken hebben. Nou, misschien schrikt dat af. dat zijn je voetballers. Nou, dat vraag ik me af. Of ze daarvan onder de indruk zijn. Want het zijn geen voetbalsupporters, Stefan. Ik gebruik een beetje platte woorden nu, maar het zijn raddraaiers. Ja, nou goed. Onrust. En heb Jan nog, de Jong heb van Eredivisie CV, de man, de overkoepelende, die met 18 clubs vertelt wat er allemaal wel en niet mag. Die zegt, ja, corona man, straks worden ze allemaal weer rustig. Dat heeft alleen maar met corona te maken. Kijk maar, er wordt al een weekend minder bier gegooid. Heb je ook dat idee of zeg je van, nou, dat is misschien een beetje makkelijke voetbalpraat vanuit de Eredivisie? Dank je dat je me daar opmerkzaam op maakt. Daar wou ik namelijk ook iets zeggen. Er is namelijk geen enkel excuus. Want dan heeft de ene die heeft een scheiding achter de rug van zijn vader en moeder, wat verschrikkelijk is. De ander is thuis mishandeld. En dan is er altijd een excuus. Dat mag gewoon geen excuus zijn, Stefan. Nee. Maar als je bovenin een kamertje het allemaal op de rit hebt, dan ga je nadenken. Het is geen excuus. En nou wil ik ook nog even een flauwe opmerking plaatsen. Ik heb grond genoeg. Ze mogen van mij een grondstuk gebruiken in Nederland. Ik heb op verschillende plekken wel bezittingen. En dan mogen ze daar tegen elkaar tekeer gaan. Dan mogen daar de vechtkooien van Mark komen te staan. Precies. Ja. En als het tegen de ME gericht is of tegen de politie, dan zou ik zeggen, kom ook, want dan hebben jullie wat te oefenen. Oké, duidelijk. Dankjewel, Adriaan, dat je belde. Ik wil graag even het aandacht geven aan Ben namelijk. Goedenochtend, toegewenst. Ja, Franco laat weten in Radio 1, schiet verfkogels tegen die hooligans. En als ze uit het stadion komen, dan pak je ze op, want dan zijn ze gewoon herkenbaar. Ben, goedemorgen. Hallo. Hoe denk jij erover? Ik zit er zelf ook in. Ik woon zelf in een plaats waar altijd die poppenkast aan de hand is. Ik woon zelf in Deventer. Ja. En als je. Ja, ik kan bijna voorstellen dat er straks. Als straks Pek Zwolle komt, is het bal. Ik kan wel zeggen van het is een tijdje geleden, het is nu, maar ze hebben enkele jaren geleden, toen is Ajax hier geweest. Ja. En toen had je hier een soort gezellige markt. Ze hebben toen Ajax en Go Ahead hebben alles in elkaar geramd. En dat was dus, dat heeft niet met nu te maken, maar dat was vroeger ook al zo. En ja. Dat is al, en wat je er nou precies. Kijk, je kan wel zeggen van je moet de mensen maar aardig zijn voor mensen. Ik vind dat heel lastig. Ik denk niet dat het alleen met corona te maken heeft. Ik denk dat het met dezelfde mens te maken heeft. Die gewoon op rellen uit zijn. En ik denk eerlijk gezegd dat het van de duizenden mensen die in de stad zitten, zeg maar, dat het misschien 30 zijn die van de 3000. Die dus Ben, hoe zouden we dat kunnen aanpakken? Ik denk dat je. We kunnen mensen veel meer opletten van. Wat doen we? Wie zijn dat? En dat je daar per plug veel meer moet uitkijken wie wat is. En dan gewoon in dat stadionverbod doen. Ik denk dat zoiets moet gebeuren. Ja. Ik mijn ouders wonen vroeger in Den Helder, dus ik was vroeger een beetje AZ-aanhanger. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan ook aan. Het is maar een spelletje, hè? Ja, dat zeg je goed. Ik denk dat mooie laatste woorden zijn. Dankjewel, Ben. Het is ook maar een spelletje en laten we eens even wat normaler doen met elkaar. Daar komt het wel op neer. Dankjewel. Veel plezier alvast met de IJsselderby, zou ik zeggen. Ja, ik zit er tegen op als straks. Wat ze zei, de laatste keer was Coët. Ja. Nu komen ze hier over een paar jaar maanden. Ja, nou, laten we dat afwachten. Dankjewel. Maar we gaan het erbij laten. We gaan namelijk naar het nieuws van 5:00. En dan ga ik weer plaatsmaken voor Bart van den Hurk. Die is hier te gast, klimaatonderzoeker. We gaan het hebben over het klimaat. Vragen kan je stellen. Tot zo. NPO Radio 1. Het is 5:00, Wouter Walgemoet met het NWS Journaal. De man die gisteren 17 mensen verwondde met een mes in een trein in Tokio wilde mensen vermoorden en daarvoor de doodstraf krijgen. Volgens Japanse media heeft de 24-jarige verdachte dat na afloop gezegd. Hij was verkleed als de Joker, de kwaadaardige clown uit de Batman-strips. Een man van 70 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De 16 andere slachtoffers raakten licht gewond. Na de mesaanval stak de man ook nog een treinwagon in brand. In augustus was er in een trein in Tokio een soortgelijk steekincident. Alle afgevaardigden op de klimaattop in Glasgow worden vandaag welkom geheten door de Britse kroonprins Charles. De top over de aanpak van de klimaatverandering ging officieel gisteren van start, maar vandaag houden de grote leiders een toespraak. De top duurt tot 12 november. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis kunnen gevaccineerde Australiërs die in het buitenland wonen hun vaderland weer in zonder quarantaine. De inreisversoepeling is vandaag ingegaan. Op het vliegveld van Sydney werden de eerste Australiërs uit onder meer Singapore en Los Angeles emotioneel begroet door familie en vrienden. Op termijn mogen ook gevaccineerde internationale toeristen, zakenmensen en studenten weer zonder quarantaineperiode Australië in. Nu geldt dat alleen nog voor mensen uit Nieuw-Zeeland. Delen van Noord- en Oost-Nederland kampten gisteren met wateroverlast door zware buien die overtrokken. In Meppel dreigde het platte dak van een autoherstelbedrijf in te storten en er liepen woningen onder. In Groningen stond een tunnel onder water. Ook was er overlast in onder meer Apeldoorn, Nunspeet en op de A30 tussen Lunteren en Ede-Noord. Het weer voor nu. Aan de kust kan vandaag een bui vallen. In de rest van het land is het grotendeels droog. Af en toe breekt de zon door. Aan het einde van de dag neemt de kans op een bui weer toe. Er staat vandaag een stevige zuidwestenwind bij maximaal 12 graden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. De extra vroege ochtendshow met Stefan Komduur. Goedemorgen, we zijn er nog tot 6 uur hier op NPO Radio 1. Dit is de extra vroege ochtendshow van maandag 1 november. Via 0800-1121 of de app van Radio 1 mag je meepraten. Zometeen ga ik in gesprek met klimaatonderzoeker Bart van den Hurk over het klimaat en die klimaattop in Glasgow. Je hebt er vast veel over gehoord. Wat kunnen we verwachten? Hoe staan we ervoor? En wat komt eruit over 2 weken aan het einde van die top? Daar ga ik met hem over praten tussen 5 en 6. En jij kan je vragen stellen 0800-1121. Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Ik ga meer horen over november. En dan bedoel ik vooral Movember. Want Movember is een jaarlijks evenement waarbij mannen hun baard of snor laten staan. En op die manier hopen ze aandacht te vragen voor prostaatkanker, tilbalkanker en de gezondheid van de man in het algemeen. Veel snorren ga je dus deze maand zien. Vandaag krijgt een groep oud-pardonners die jaren geleden een verblijfsvergunning kregen alsnog een paspoort. Het gaat om ongeveer 10.000 mensen die zich niet of heel moeilijk tot Nederland konden laten naturaliseren, omdat zij bepaalde documenten niet konden overhandigen. Vandaag worden ze alsnog Nederlander. En heb je een telefoon met een oude versie van Android, dan kan het zomaar dat WhatsApp vandaag niet meer werkt, want WhatsApp stopt met de ondersteuning voor verouderde versies van je telefoon. Let daar dus even op. Goed, daar ga je vandaag meer over horen. Nu tegenover mij hier Bart van den Hurk. Heb je vragen over die klimaattop of over andere dingen rondom het klimaat? Stel ze dan via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. Met Stefan Komduur. Want gisteren is in Glasgow de VN-klimaatconferentie, oftewel de COP26, van start gegaan. Meer dan 30.000 mensen zijn naar de Schotse stad afgereisd om harde afspraken te maken over de opwarming van de aarde. Hoe gaan we dat tegen? En wat als het niet lukt? Daar gaan we het over hebben. Bij mij te gast is namelijk Bart van den Hurk, klimaatonderzoeker bij Deltarus en de VU Amsterdam. En het komende uur gaan we het hebben over die klimaattop. Heb jij een vraag? Nou, je weet de kanalen. 0800-1121 of de app van Radio 1. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je zo in de vroege ochtend naar Hilversum bent getogen. Ja, ik moet toegeven dat ik dit niet elke ochtend doe, maar ik hou wel van vroeg opstaan. Oké, nou gelukkig, dat heb je nodig. Klimaat, top. Jij bent klimaatonderzoeker. Dit lijken mij dan spannende 2 weken. Het zijn drukke weken, maar we hebben er ook al lang naar uitgekeken. Ik was ook betrokken bij het IPCC, het klimaatrapport wat in augustus is verschenen. En nou ja, dat is, daar ben ik een paar jaar mee bezig geweest. En dat heeft dus een paar jaar geduurd om dat rapport te maken. Er is ook vertraagd door corona, maar er was 1 heilige deadline. Het rapport moet uitkomen voor deze top. Ja. Want de boodschap die we aan die top hebben willen meegeven, die is natuurlijk al heel erg belangrijk om op te pakken. En die boodschap was in dat klimaat rapport. Het is urgent. Het is zeker urgent. Hè? Dus, nou ja, aan de ene kant kun je zeggen, het is een boodschap die al in eerdere rapporten ook kwam. Hè? Het klimaat verandert, het is door de mensen veroorzaakt, et cetera, et cetera. En eigenlijk werd alleen de zekerheid waarmee je die statements kon maken, werd steeds groter. Maar we zien ook wel dat zeg maar, nou, de wetenschap heeft zich heel erg ontwikkeld. Dus er is echt wel weer nieuwe kennis. Maar het klimaat heeft zich ook heel erg ontwikkeld. Hè? We zien ook nu dat... Ja, dat mensen kunnen veel meer eigenlijk in de waarnemingen, in de dingen die om hen heen gebeuren, al zien dat het klimaat aan het veranderen is. Ja. In 7-8 jaar tijd zien we zoveel meer. Waar we vroeger het vooral hadden over nou, een stijging en wat voor effecten dat kan hebben, zien we nu overstromingen in Limburg. Merken we dat het warmer is? Merken we dat er meer neerslag uit de lucht komt? Ja, precies. Voorheen kwam het ook, zagen we het natuurlijk ook al, maar moest je meer als een expert en goed met een vergrootglas zoeken. En waren het vooral de klimaatmodelprojecties, de toekomstprojecties, de verwachtingen, die alarmerend waren. Maar nu zien we het gewoon gebeuren. Ja. En dat maakt wel dat de boodschap wel indringender is. Eigenlijk dan ik zelf had verwacht toen het rapport uitkwam, eerlijk gezegd. Nou, dat is een goede zaak, denk ik. Nou ja, zeker. Er is heel veel aandacht voor. Dat merken we gewoon elke dag. Dus wij hebben het erg druk, hoor, op onze redacties. Op jullie redacties, ja. We zullen het de komende uur daarover hebben. En nog wel even rustig met elkaar bespreken waar we het dan vooral aan kunnen zien dat klimaat verandert en waar dat toe leidt. Nu is die in Glasgow, die klimaattop. Was je er zelf graag heen gegaan? Ik weet niet hoe dat werkt als klimaatonderzoeker. Nou, ik ben wel aanwezig online. Oh ja. Dus ik ben bij een paar sessies betrokken. En dat vind ik eigenlijk ook wel best. Het is echt een gekkenhuis. Ik ben er niet bij geweest, ook niet in Parijs geweest of zo. Dus, maar als je 30.000 mensen met een onderwerp wat eigenlijk aan alle kanten kookt en bruist en zo. Je moet wel heel erg je kop erbij houden. Ik heb wel mensen die er zijn geweest al gehoord hoe waanzinnig enerverend het is. Ja. Wat er ook op de wandelgangen allemaal gebeurt in al die breakout rooms. Hè, van kamertjes in de gangen en zo. Dat is wel echt heel intens. Maar ik vind het prima om het van een beetje afstand te volgen. En ik heb er heel erg veel vertrouwen in dat de mensen die er zijn. Het gaat ook bijna meer om onderhandelen natuurlijk. Precies. Op zo'n klimaattop. En dat is misschien ook als klimaatonderzoeker kan je daar minder aan bijdragen. Precies. Want dat is ook meer een geopolitiek spel wat daar dan gespeeld wordt in achterkamertjes. Ja. En er is elk land heeft een soort onderhandelingsdelegatie gemaakt. Er is een 200 landen die zo'n delegatie sturen. Ja, met een paar mensen. En nou ja, in Nederland hebben we een zogenaamd Focal Point IPCC. Dat is zeg maar het soort verzamelpunt van alle kennis over IPCC. En die hebben een groepje verzameld en die zijn daar zeg maar met die onderhandelingen bezig. Er zit ook wel hele hotlines met wetenschappers bij. Want soms komt er op de tafel, op die onderhandelingstafel, een onderwerp waar we eventjes op moeten zoeken. Ja, wat stond er ook wel in dat rapport? Of kunnen we dit wel zeker weten dat als we dit doen, dat dit er ook gebeurt? Dus die wetenschappers hebben daar wel een rol. Maar het is inderdaad toch meer een politiek of ideologisch proces om uiteindelijk tot een afspraak te komen. Nou goed, nu is hij in Glasgow. Dit is nummer 26. En welk jaar was nummer 1? Jaren 80 zo uit mijn hoofd. Nou goed, een belangrijke editie was ook die van 2015. Daar wordt altijd naar teruggerefereerd. Dat is Parijs. Ja. Ieder jaar is er zo'n klimaatconferentie eigenlijk. Nou, vorig jaar niet door corona, maar 2019 was de laatste. Maar die van 2015 was een belangrijke. Waarom is deze editie wederom belangrijk? Nou, in 2015 is in Parijs afgesproken dat we sowieso die temperatuur van het klimaat van de aarde in bedwang moeten houden. Maar er is ook afgesproken dat we periodiek even de koppen bij elkaar steken om te kijken hoe ver we zijn. En dit is eigenlijk het eerste eikmoment na Parijs om voor alle landen om te zeggen, waar staan we met die emissiebeperkingen? Is het goed genoeg? En zo niet, zijn de Parijsafspraken ook zodanig gemaakt dat als het niet goed genoeg is, dan moet er een tandje bij. En dat gebeurt deze 2 weken. Ja, dus kijk, we maken eigenlijk even de balans op. Precies. Hoe staan we ervoor in de wereld? Ja, wat hebben we afgesproken in 2015? Zij gaan daar 2 weken over doen. Ik ga het gewoon nu aan jou vragen. Maak eens de balans op. Hoe staan we ervoor? Hoe hebben landen zich gehouden aan die klimaatafspraken? Nou, er is veel gebeurd. Er is veel beleid gemaakt. Ik denk wereldwijd zijn er echt veel initiatieven gekomen. Maar ik denk ook dat er een soort... reality check, of noem je dat. We hebben de werkelijkheid ook wel weer barstig zien opereren. Het is ook moeilijk om te implementeren. Dat merken we in Nederland ook. Hoe lang het duurde om onze klimaattafels rond te krijgen. En hoe lang het nu duurt om het geïmplementeerd te krijgen. Mm-hmm. En dat is wat zeg maar de inventarisatierapporten nu laten zien. We lopen achter. Ja. We zitten echt niet op schema om 2 graden te halen zelfs. Laat staan die 1,5 die we eigenlijk het liefst zouden willen halen. Ja, want dat was de belangrijkste afspraak in Parijs. We moeten de opwarming van de aarde bij die 1,5 graad houden. Ja. Nu blijkt eigenlijk dat 2 graden al moeilijk is. Ja, precies. En dat we misschien eerder naar 2,5, 3 graden gaan. Ja. En dat is desastreus voor de wereld. Nou ja, kijk. Het is natuurlijk niet zo dat als het in plaats van 2 graden 2,001 graad wordt, dat een hele ineens de hele aarde implodeert of zo. Maar er is wel een reden om echt te proberen, met alle macht te proberen om onder die 2 graden te blijven. Want het is gewoon elke 1/10 van graad erbij, zie je gewoon wel echt tientallen meer effecten optreden. En die zijn dus elk verschil of elke reductie die telt mee. En dan moet je ergens gewoon op een gegeven moment ook voor de onderhandelingen en voor de, mm-hmm. voor het richtsnoer van je nationaal beleid, maar ook voor de geloofwaardigheid, vind ik. Ja, moet je gewoon ergens de grenzen stellen en je daaraan zo goed mogelijk proberen te houden. Ja, en daarom heb je weer zo'n Glasgow nodig. Precies. Om daar de koppen bij elkaar te steken. Zometeen ga je ons vertellen hoe we er dan voor staan bij het klimaat. Even klimaat voor dummies kunnen we dat dan mooi noemen. Eerst even deze conferentie, want wat kan ik me daarbij voorstellen? Er komen dus 2 weken lang 200 delegaties van landen, die gaan naar Glasgow. Die hebben daar, ik kan me voorstellen, daar zie je een heel groot evenementhal opgetuigd. Wat gebeurt daar zo die 2 weken lang? Nou, het programma is opgedeeld in sessies. Per dag wordt er 1 of 2 onderwerpen opgenomen. Dus alle regeringsleiders zijn nu vandaag bij elkaar gekomen en zetten er 2 dagen. Zondag zijn ze binnengekomen. Ja, gisteren zijn ze gekomen. Ja. Vandaag, gisteren was een soort formele opening. En dan vandaag en morgen komen alle regeringsleiders. En die komen dan 1 voor 1 met hun statements. Wij gaan dit doen, wij zijn dit aan het doen en wij staan daar. Maar die zijn dinsdagavond gaan die weer terug. En dan nemen de delegaties het over. En dan komt er per dag een onderwerp als landgebruik of de energietransitie of het transportsysteem of dat soort dingen. Hè. Die worden per dag worden daar afspraken over gemaakt. Een paar hele belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld niet alleen de emissiereducties, maar ook met welke spelregels checken we die afspraken. En laten we toe dat het ene land meer uitstoot en dat compenseert door iets in het andere land te doen. Nou, dat wordt ook op zo'n dag besproken. Een ander heikel onderwerp is ook compensatieschade of verrekening of solidariteitsfinanciering voor landen die weinig hebben bijgedragen aan klimaatverandering, maar wel heel veel schade ondervinden, met name ontwikkelingslanden. Nou, mm-hmm. Dat zijn spannende. Ja, we kennen de verhalen van Afrika, van landen die veel met overstromingen te maken hebben. Nou, kijk maar aan. En daar zijn ook afspraken over gemaakt in Parijs. En daar moet je ook een check maken van hoe ver het daarmee staat. En ook daar moet een tandje bij, zou ik zeggen. Maar goed, er staat er dus per dag een groot onderwerp op de agenda. Die wordt inderdaad in een plenaire zaal besproken. Mm-hmm. En aan het eind van de dag wordt er op zo'n onderwerp, als het goed is, dan een groen vinkje gezet. Maar dat naast die plenaire zaal zie je heel veel diplomatie in de wandelgangen. Je ziet heel veel kleine groepjes delegaties. Dan gaan de Amerikanen even met Australiërs en bij elkaar. Nou, jongens, als wij eens nou eens dit eens even afspreken. Ook ik hoorde vandaag in een podcast van De Dag van Radio 1. Vertelde, wie was dat nou? Bas Eickhout volgens mij. Ja, die vertelde dat die delegaties dan het ene land echt marcherend door door die gangen loopt. En het andere land, Nederland, die loopt een beetje fluitend rond. Ja, met de hotshot van een groot land voorop. En dan de rest die mag aansluiten. Ja, Macron die loopt dan in het midden, die is de hele week erbij. En Nederland heeft dan weer zijn eigen delegatie. Precies, ja, zo gaat dat. Ja. Maar ja, goed, ook op lager niveaus. Wij zijn een tijd terug hebben bij Deltares bezoek gehad van een nieuwe klimaatgezant van Nederland. Die hebben we ook. Hè. En die loopt daar ook rond. En die gaat soms met een heel klein clubje, met ontwikkelingslanden of zo. En hij is ook van plan om. Bijvoorbeeld, dat zei hij ook, ik wil ook wel aan kennisdiplomatie hebben. We willen ook afspraken maken over kennisdeling. En zo zie je dus allerlei gelegenheidsinitiatieven in die wandelgangen gaan. Maar uiteindelijk culmineert dat toch wel tot een goedkeuring of niet van een eindconclusie of een eindafspraak die er, als het goed is, volgende week vrijdag allemaal. En die moet dan hopelijk ondertekend worden door? Die moeten dan ondertekend worden, ja. En zijn er 200 handtekeningen voor nodig of is er ook al een slaging bij 100 handtekeningen? Nee, het is wel een. Eerlijk gezegd, ik weet niet precies hoe de akkoordbepaling allemaal precies gaat. De bindende afspraken moeten volgens mij nog zelfs geratificeerd worden daarna. Want dat was bij Parijs ook. Het duurde nog een half jaar voordat het eigenlijk in kracht kwam. Ja. Er moet een quorum zijn aan alle landen die het inderdaad goedkeuren. Maar de concepttekst wordt wel deze weken vastgelegd. Dus het is niet zo dat er daarna dus nog weer onderhandeld wordt over die tekst. Nee, de harde bewoordingen worden wel vastgelegd deze twee weken. Vanuit Nederland is er ook een delegatie naar Schotland met een heuse klimaattrein. Dat hoop je dan. Ik hoorde wel dat er in Schotland wel gestaakt werd, ook door treinpersoneel. Oh, dat goed. Ik heb wel gehoord dat er een boom op de weg lag. Oh. Of op het spoor lag tussen Londen en Glasgow. Oh, nou, kijk eens aan. Dus en dat was het klimaat zelf. Wie zitten er vanuit Nederland allemaal in die klimaattrein? Hoeveel mensen gaan er dan vanuit Nederland daar naartoe? Nou, dat is zeker veel meer mensen dan alleen de delegatie. Want dat is maar een paar mensen. Maar er zitten natuurlijk ook veel journalisten bij. En veel, er zijn allemaal bedrijven van die belangenverenigingen. Mm-hmm. NGO's noem je dat. Van die non-government organizations. Een beetje de actievoerders, de Urgenda mensen, de jongeren, die laten zich heel erg zien. Zijn heel erg actief aanwezig en ook aanwezig op die trein. Ja, dus dat is een mengelmoes van mensen die ik denk dat een hele kleine minderheid inderdaad in de blue zone loopt, waar de onderhandelingen plaatsvinden. Maar heel veel mensen, van die 30.000 zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon allemaal in die zogenaamde side events, buiten de... Nog de urgentie dus aan te geven van het probleem. En ook om, het is ook een creatieve concentratie. Je zit daar ook met mensen waar je echt even goed kan sparren van, we weten nu hoe het zit, maar wat voor oplossingen zijn er dan? Wat moet je dan doen? Nou, en dan kun je soms in zo'n breakout room echt hele goede ideeën bedenken. Of je smeet nieuwe allianties, je maakt nieuwe vriendjes, je gaat nieuwe programma's optuigen, je ritselt wat financiering. Ja. Het is echt wel een veel meer dan alleen het afsprakenproces zelf. Dus echt ook een creatieve explosie verwacht ik ervan. Ja, dus op veel meer fronten heeft het effect dan alleen maar een nieuwe afspraken. Precies. Tot 6 uur ben je mijn gast, klimaatonderzoeker Bart van den Hurk. Heb je een vraag aan Bart? Je mag ze stellen over deze klimaatconferentie of over het klimaat bijvoorbeeld via 0800-1121 of door een appje te sturen in de NPO Radio 1. Dan gaat Bart zijn best doen om die te beantwoorden. Oh, Muziek deze ochtend van Childish Gambino. Feels Like Summer klinkt eigenlijk als een heerlijk zomernummer. Fijne beat, een beetje rustig wakker worden. Maar als je goed luistert naar de tekst, dan zit er zeker een boodschap in die vraagt om niet alleen maar te luieren in de zon, maar ook na te denken over het klimaat. Bart van den Hurk is mijn gast tot 6 uur hier op deze zender. En we hebben het over dat klimaat, want gisteren begon die grote klimaatconferentie in Schotland. En die is de komende 2 weken denk ik veel in het nieuws. Wat kunnen we verwachten? Waar gaan we naartoe? Daar ga ik het over hebben. En jouw vraag kan je stellen via 0800-1121. Bart, het onderwerp is eigenlijk zo groot dat je voor een gewone leek, vind ik, altijd maar moeilijk grip krijgt op wat er nou met dat klimaat aan de gang is. Wel merkt iedereen, denk ik, dat het weer extremer is geworden. We hebben die overstromingen gehad, bosbranden in de wereld. Nou, we kennen de verhalen. Meer regen ook, hogere temperaturen, ook hier in Nederland. Ik denk dat iedereen wel voelt van, het is eigenlijk tegenwoordig veel warmer, ook in de winter. Het is een grote vraag, maar ik ga hem je toch stellen. Hoe staan we ervoor met het klimaat in de wereld? Nou, het klimaat is ruim 1 graad opgewarmd sinds zeg maar de mensen begonnen met het uitstoten van fossiele brandstof. Dus zeg 1850, 1900. Nou, en 1 graad, dat lijkt niet zoveel. Dat merk je niet eens of je buiten komt en het is 18 of het is 19 graden. Maar door die 1 graad is het hele systeem toch wel wat heeft zich daarop ingesteld, aangepast. Wat onder andere gebeurt, er past meer water in de lucht als het die lucht warmer is. Ja. En dat is per graad 7% meer water. Ja, 7%, wat zou dat? Maar dat betekent dat als er een heftige bui langskomt, dat er ineens 7% meer water zeg maar per tijdseenheid naar beneden kan donderen. Ook dat merk je niet, maar als je zeg maar de langere termijn statistieken kijkt, dan zie je dus gewoon dat er gewoon een opwaartse trend is van de intensiteit van die hevige buien. Het is ook zo de temperatuur is niet overal even snel omhoog gegaan. Dat betekent dat er dus ook nieuwe temperatuurgradiënten over die aarde komen. En het weer op aarde wordt eigenlijk gestuurd door temperatuurverschillen. Door temperatuurverschillen gaat luchtstroom. En die lucht, dat is ons weer. Dat brengt mm-hmm. lage en hoge drukgebieden mee. Ja, dat kennen mensen denk ik wel van de weerpraatjes. Van het weerbericht, ja. Inderdaad. En dat geeft dus dat je op elke plek waar je die dingen langs ziet komen, ja, die statistiek verandert. Dus de kans dat je een tijd lang een droge periode hebt, die wordt groter. Bijvoorbeeld wat we in onze contraille wordt die groter. Of de kans dat je, net zoals nu in Limburg, een paar dagen achter elkaar enorm veel neerslag krijgt, die kan veranderen door dat klimaatverandering. Mm-hmm. En het is denk ik heel moeilijk om als individu, s'ochtends op te staan en te zeggen van, verroest, het klimaat is veranderd. Je hoort het vaak boeren zeggen, want die hebben zeg maar geheugen van hun bedrijf, dat ze 40 jaar lang op dat bedrijf zien en zeggen van, dit hebben we nooit meegemaakt. Andere mensen die er zeg maar professioneel mee bezig zijn in de waterbeheer, bij de waterschap of zo. Nou, dit hebben we nooit meegemaakt. Ik denk voor veel individuele burgers is het lastig om het zo te ervaren. Maar de klimaatstatistieken zelf, die mm-hmm. spreken voor zich. En wat ook echt wel opvalt, wat wij als wetenschappers ook wel ons laten verrassen, er gebeuren soms dingen die je bijna niet voor mogelijk had gehouden. Zoals? Kan je voorbeeld geven? Als je mij had gevraagd een paar maanden geleden van, kan het in Canada 50 graden worden? Ja. Nou, had ik gezegd, ik denk niet dat dat kan. En het gebeurt. Ja. Dat is dat. En dus ook wij als wetenschappers laten ons gewoon verrassen. En dan is het niet zo dat we de fysica niet snappen. Want het klopt, hè? De weersvoorspellingen voor die 50 graden waren allemaal perfect. Maar hartstikke goed. Maar we krijgen combinaties van factoren die gezamenlijk bijdragen aan die hoge temperatuur. Ja. Je hebt moet lucht aangevoerd worden. Er is een lokaal is het droog, dus het extra warm. Dat samen maakt dat het 50 graden wordt. En we hebben dat gewoon nooit gezien. Nee. In onze modellen en in al die waarnemingen. Dus voortdurend verrassingen. Jij stelt ook, sinds 1850 is die wereld al een graad warmer geworden. Ja. Daar kan ik me voorstellen dat mensen denken, 1850, dat is lang geleden, Bart. Ja. Maar eigenlijk op de hele wereldtijdlijn is dat, dit is een vingerknip misschien. Sowieso in het bestaan van de mensen. Ja. En een paar honderdduizend jaar is dit echt nooit gebeurd. Het is wel gebeurd, maar niet door zeg maar samenstellingen van de atmosfeer. Ja, want dat is interessant natuurlijk, want we kennen de ijstijden. Precies. We kennen ook momenten dat er misschien helemaal geen ijs was heel veel ijs en dan weer niet. Ja. Maar op dit moment, wat er anders aan is dat we een oorzaak in de mens vinden. Ja, er is een duidelijke oorzaak door die fossiele emissies. Maar wat ook anders is, wat het klimaat nog nooit gezien heeft, is dat het in 100 jaar gebeurt. Ja. Een ijstijd variatie die is net zo groot of soms wel groter. Maar dan heb je 1000 jaar de tijd om een graad op te warmen. Nu zie je het gewoon in binnen 100 jaar gaan. En sterker nog, het gaat nu met een tiende per 10 jaar. Dus we zitten, of sneller nog, met 2/10 per 10 jaar. Dus je gaat op een gegeven moment nog eens een verdubbeling van die opwarmingssnelheid tegemoet. En ja, de projecties die we laten zien, die we gaan meemaken als die emissies niet teruggedrongen worden. Ja, het gaat alleen maar steiler omhoog. Het gaat alleen maar sneller omhoog. En die snelheid is voor dit klimaatsysteem echt zonder precedent. Dat hebben we nooit gezien. Ja, en dan weten we dus ook niet waar het eindigt. Nou ja, je kan zo'n systeem dan ook niet meer voorspellen. Omdat we snappen best veel van de klimaatvariabiliteit. En mensen zeggen altijd, ja, het klimaat verandert altijd. Ja, dat weten we. Hè? Er is zoveel oerkennis over hoe dat het klimaat is veranderd. Dat zit bij die klimaatonderzoekers diep in de genen. Dat het klimaat altijd variabel is. Daarom onderzoeken we het ook. Maar dat het zo snel gaat. En ja, wat daar dan de reacties van zijn. De mensen hebben een samenleving die dat niet altijd kan bijhouden. Biologische systemen die kunnen het allemaal niet helemaal bijhouden. Nou ja, en de grilligheid van het weer zelf. Ja, het weer kan natuurlijk altijd bijhouden. Maar er komen dingen voor die voorheen nooit gebeurd zijn. Ja, zoals die 50 graden bijvoorbeeld. Ja, precies. En, ja. Het CO2 lijkt daarin ook een grote boosdoener te zijn. Want hoe warmt die CO2 de aarde op? CO2 is een broeikasgas. En er zijn heel veel broeikasgassen. En een broeikasgas is een gas wat de warmte, de aarde wordt opgewarmd door de zon. En die aarde die straalt die warmte weer uit naar de planeet of naar het heelal. En als dat niet zou gebeuren, dat is goed ook. Want anders dan zouden we natuurlijk binnen no time op kookpunt zitten. Dus er is een evenwicht tussen wat de zon naar de aarde stuurt en wat we weer het heelal insturen. Maar broeikasgassen die zorgen ervoor dat een deel van die warmte niet kan ontsnappen. Die blijft zeg maar bij het oppervlak hangen. Houd een beetje een dekentje eroverheen. Het grootste of het meest belangrijke broeikasgas is waterdamp. En ook in een CO2-klimaat. Er zit veel minder CO2 in de lucht dan waterdamp. Maar dus waterdamp is een veel belangrijker broeikasgas als CO2. Maar wat er gebeurt, is dat door die CO2 en andere broeikasgassen als methaan is ook een belangrijke speler. Warmt het hele handeltje een beetje op. En dan gaat de aarde zeg maar in een nieuwe evenwichtstoestand staan. En dan gaat ook de hele waterverdeling over aarde die gaat veranderen. De oceanen warmen een beetje op. Die lucht die kan meer waterdamp bevatten. Dus door die klein beetje opwarming die wordt geïnitieerd door CO2... komt er meer waterdamp in de lucht. Dat is ook een broeikasgas. Mm-hmm. En die versterkt dat effect nog eens een keer. Die verdubbelt, meer dan verdubbelt... het effect van de CO2-broeikas-effect. Ja. Wordt gezegd dat die CO2 dat aangepakt moet worden. Dat is uiteindelijk dat is waar de kern van het opwarmingsprobleem ligt. CO2 en methaan samen. Ik zou methaan niet willen uitsluiten, want zeg maar een derde van de opwarming is die we hebben gerealiseerd, die is door methaan veroorzaakt. Maar daar ligt de kern. Een groot deel van de CO2 die we uitstoten, die is ergens in het klimaatsysteem wel weer geabsorbeerd. Er is meer plantengroei gekomen. De oceanen nemen veel meer CO2 op. En dat betekent dus dat niet alle CO2 die we hebben uitgestoten in de atmosfeer terecht is gekomen. En dat is maar goed ook, want anders zou het nog veel meer warmer zijn. Maar het is wel zo dat die buffercapaciteit van bijvoorbeeld oceanen, die is op een gegeven moment ook op of eindig. Die vlakt ook af. Dus er is ook nog een risico, dat staat ook in het rapport van het IPCC wat in augustus is uitgekomen. Het risico dat zeg maar, de volgende CO2-emissies een groter effect hebben dan de vorige CO2-emissies. Ja, ja. Als je zo doet. Alleen maar verergerd. Ja, en het systeem moet naar een nieuw evenwicht gaan zoeken. Nou ja, en dat gaat nog wel even duren. We zijn echt we hebben dit hele handeltje een beetje op een wipwap gezet. En die wipwap die staat nog niet stil. Nee. De oceaan die neemt die extra warmte op. Die zet daardoor uit. Ijskappen die smelten, die voegen water toe. Dus de zeespiegel die blijft stijgen. Die zeespiegelstijging die gaat nog honderden jaren door. Zelfs als we nu alle emissies stoppen. Ja, dus daar moeten we wel actie tegen nemen. En we zien natuurlijk in sommige delen van de wereld al dat die zeespiegelstijging desastreuze gevolgen heeft. Van land wat gewoon overstroomt. En niet meer bewoonbaar is. In ieder geval ook voor landbouw ook niet meer gebruikt kan worden bijvoorbeeld. Ja. Over die CO2 heeft Sven van den Berg een vraag. Die zegt, waarom wordt er niet gestimuleerd om CO2 te reizen naar die top? Het is natuurlijk volgens hem, stelt hij, een beetje wrang om over het klimaat te gaan praten en ondertussen wel allemaal belangrijke leiders in te laten vliegen. CO2-neutraal te reizen, ja, dat is een goed streven. Ik denk aan de ene kant, en dat gebeurt ook, er gaan mensen met een trein heen die op duurzame energie is opgewekt en zoveel mogelijk mensen doen dat. Aan de andere kant, ik zou het de Afrikanen en de Zuid-Amerikanen, die een groot slachtoffer zijn van de klimaatcrisis, niet willen onthouden om in Parijs hun zegje te doen. Ja. Die hebben behoorlijk wat last van corona al. Want er zijn strenge veiligheidsmaatregelen in Engeland zelf. Maar er is natuurlijk een lage vaccinatiegraad in veel ontwikkelingslanden. Veel mensen kunnen niet komen. Dat is wel een zorg. En ja, ik zou, denk ik, de kans om met zo'n top de wereld te redden niet willen laten weerhouden door de CO2 die er door die reizen wordt veroorzaakt. Zeker gegeven het feit hoeveel CO2 er buiten die top wordt gegenereerd. Ja, ja. Dus het is een beetje kortere bocht om je helemaal alleen maar op de top te registreren. Of daarnaar te kijken. We gaan even luisteren naar wat vragen van luisteraars. Je mag je stellen via 0800-1121 of de app van Radio 1. Deze ochtend beginnen we bij Rosemarie. Rosemarie, goedemorgen. Pardon. Goedemorgen, Stefan en Bart. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had een vraag naar aanleiding van het programma De Wereld afgelopen zaterdagnacht. Toen was er een correspondent uit China. En zij vertelde dat in China het gebruikelijk is om met raketjes een bepaalde stof in de lucht te schieten, waardoor regenwolken zich verplaatsen of oplossen. Nou, vroeg ik mij af, is dat nou ook misschien een oplossing voor het klimaatprobleem of misschien juist wel een oorzaak? Nou, ik denk niet dat het een oorzaak is, maar een oplossing is het zeker niet. Ik zie het inderdaad af en toe ook wel langskomen dat het gedaan wordt op een plek waar het even niet zo handig is dat het heel hard gaat regenen, zoals Olympische Spelen of zoiets. Ja, dan proberen we die regen tegen te houden. Of juist op een plek waar we even regen nodig hebben, dat de tijd droog is, als er dan water in de lucht zit om het dan te maken. Maar zijn dat zulke kleinschalige projectjes, die gaan het klimaatsysteem zelf niet verhinderen. Maar dat zou dus niet een oplossing zijn. Want je zou natuurlijk, in Limburg werden de overstromingen deels veroorzaakt door een bui die daar eigenlijk hele lange tijd op die strook boven Luik, Maastricht bleef hangen en zorgde voor heel veel water. Je zou niet kunnen zeggen, dan schiet je daar iets in de lucht en lost die bui op. Nee, absoluut niet. Er is, was wel grappig, een paar jaar geleden heeft voormalig Amerikaans president Trump heeft ooit eens gesuggereerd om tropische cyclonen met bommen uit elkaar te rijten, voordat ze de kust van Amerika zouden kunnen bereiken. En hij moest daarvoor nucleaire bommen gebruiken, want dat waren de enige die groot genoeg was. Ja, precies. En gelukkig had de NASA, had denk ik 20 jaar geleden, daar ook al eens onderzoek naar gedaan. En die publiceerde of het kan. Hè, met zo'n bom kun je zo'n tropische cycloon uit elkaar knallen. Maar dan moet je zo'n beetje, ik ben het even vergeten, maar je moet elk uur een bom afschieten, zoals Hiroshima. En dat dan 20 dagen lang voordat het effect heeft. Dus het is niet helemaal proportioneel. Rosemarie, dankjewel voor de vraag. Mag ik een vraag stellen? Weet je nog hoe die stof heette die zij noemde? Iets met zero. Ja, kijk, Rosemarie, ik heb het gisteren zelf gepresenteerd. Ik was de presentator van De Wereld gisternacht. En ik zou het zelf ook niet meer kunnen vertellen. Ik ga het opzoeken en ik ga het aan je laten weten. Goed, dankjewel hoor. Fijne nacht. En een fijne ochtend alvast toegewenst. Vragen kan je stellen via 0800-1121 of de app van Radio 1. In die app van Radio 1 vraagt Robin zich het volgende af. Die vraagt zich af, wat zou er gebeuren als we dit allemaal niet doen? Als we niet een oplossing gaan zoeken voor de klimaatverandering, als we gewoon de boel laten eigenlijk? Nou, dan is een verdere opwarming is onvermijdelijk. Die opwarming die gaat dan ergens tussen de 3 en 4 graden aan het eind van de eeuw bedragen. Misschien zelfs meer. Ja, en dat is voor het klimaat. Gaan we heel veel meer zien van wat we al hebben gezien. Dus dat betekent dat we als mensheid en sowieso als aardse populatie, ook de biologische systemen, ons moeten gaan aanpassen aan een heel ander klimaat. Met veel meer extreme weersituaties, met een hoger zeespiegel. En dat wordt een aanpassingsproces wat nogal wat stof gaat doen oplaaien, denk ik. Ja, en wat dan misschien de rijke landen in de wereld nog wel kunnen halen, maar heel veel andere delen van de wereld eigenlijk niet. En dat brengt natuurlijk weer heel veel migratiestromen ook op gang. Nou ja, op zijn minst komen er allemaal nieuwe conflicthaarden bij. Ja. Er komen nieuwe gebieden waar er conflicten zijn om schaars water. Of om als mensen moeten verhuizen omdat de zeespiegel stijgt op de plek waar ze wonen. Ja, die moeten ergens anders heen. En dat leidt ook allemaal weer tot conflicten. Dus het geeft potentieel heel veel meer wrijving, zeg maar. Ja. Om weer een nieuwe soort machtsverhouding tot stand te brengen. Ja, precies. Dus op veel meer fronten dan alleen maar misschien meer regen gaat het dan tot extreme leiden. Denk ik, het wordt een strijd tussen rijk en arm. Ik denk ook dat het een strijd is tussen rijk en rijk. En tussen arm en arm. Zoals het eigenlijk nu ook al wel is. Over rijk gesproken, een vraag van Erik daarover. Die vraagt zich af, Rusland en China, die niet op deze top aanwezig zijn, in ieder geval wel een delegatie volgens mij ervan, maar niet Poetin bijvoorbeeld, is niet gisteren aangekomen. Zijn die verplicht zich te conformeren aan de afspraken die dan gemaakt worden op deze top? Ze hebben zich geconformeerd aan Parijs. Maar zoals in Parijs afgesproken werd, is dat we die aarde tot 2 graden beperken, maar dat ieder land voor zichzelf mag bepalen hoe ze dat doen. Ja, Rusland bijvoorbeeld in 2060. Hè? En China die wil in 2060 CO2-neutraal zijn. En deze top die is toch wel bedoeld om te proberen iedereen toch een beetje in hetzelfde regels op te leggen. Maar aan Parijs zijn ze gehouden. En aan hun eigen commitments om in 2060 voor China dan CO2-neutraal te zijn ook. Maar ze zullen zeker wel deelnemen aan deze top met de delegaties. En ik verwacht wel dat de uitkomsten van deze top ook door die landen geratificeerd zullen gaan worden. Ja, dat vroeg ik mij ook wel af. Want in voorbereiding van dit gesprek heb ik natuurlijk onderzoek gedaan over wat voor afspraken dan gemaakt worden en hoe landen zich daar proberen aan te houden. Wat me opviel is dat ieder land dan weer een eigen theorie erop nahoudt van het moet zoveel procent vergeleken met Japan kijkt naar 2013, een ander land kijkt naar de jaren 90, dan kijkt er weer iemand naar 2000. Waar kan je dat verschil verklaren waarom landen dan na zo'n Parijsakkoord wel weer nog weer hun eigen strategie, noem ik het dan maar even, bepalen? Waarom kan dat ook niet gezamenlijk worden afgesproken? Parijs heeft wel een glasheldere definitie van die opwarming vastgelegd. Daar valt niet in te marchanderen. Die 2 graden is ten opzichte van pre-industrieel. Dat is gewoon vastgelegd. Maar landen zelf hebben natuurlijk hele verschillende politiek of economieën, hele verschillende technologieën. En zullen daarmee dus ook maatwerk moeten gebruiken om zeg maar haalbaar beleid uit te voeren. Voor een land wat helemaal al op kernenergie zeg maar zijn energievoorziening doet, is het eenvoudiger. Het is misschien moeilijker om reducties te maken, omdat er niet zo heel veel emissies zijn, zullen we maar zeggen. Maar is het eenvoudiger om aan Parijsdoelstellingen te voldoen dan een land zoals China, wat zich helemaal via kolencentrales heeft opgewerkt. Dus dat daar lokaal maatwerk aan vast zit, vind ik niet zo heel gek. Ik ken de details niet, maar dat als er verschillende zeg maar referentieperiodes worden gebruikt door verschillende landen, denk ik dat dat vaak ook te maken heeft met beleidscycli die in het verleden ook zeg maar bepaalde referentiepunten hebben gebruikt. En dat er dan voor Japan 2013 een handig eikmiddel is, omdat dat misschien het moment is waarop dit en dit programma is ingegaan. We moeten dat niet per se zien als een Als een sabotage van de afspraken. Nee, maar wat je wel ziet, wat ik bij de inleiding ook al zei, landen vinden het gewoon ontzettend moeilijk. En het is ook een enorme lastige transitie. Dus er zit veel weerstand. En die is onvermijdelijk, denk ik. Er is veel maatschappelijk protest, er is veel financieel of economische twijfel, er is politieke gezichtsverlies. Aan alle kanten piept en kraakt het om het voor elkaar te krijgen. Des te mooier dat in een conservatief land als Engeland op dit moment dan die klimaattop is. Zeker, maar je moet ook uiteindelijk, vind ik, geloofwaardigheid staat bij de daden, niet bij de woorden. En ik zag toevallig vanochtend ook in de krant dat er in Engeland ook toch weer een nieuwe kolenmijn in gebruik wordt genomen. En dan denk ik, dat zijn de daden. En daar zou ik het eigenlijk liever over willen hebben. Ja, dat snap ik wel. Ja. Over daden gesproken, een vraag van Johan daarover. Die vraagt zich af, is het niet slimmer om de hogere temperatuurstijging als feit te accepteren met elkaar? En als Nederland te gaan kijken naar een Deltaplan 2.0 om ons voor te bereiden op dat vele water? Nou, dat is een hele goede vraag. En dat is uiteindelijk ook wel wat Nederland wel doet. We hebben een Delta-programma, wat zich eigenlijk al sinds de watersnood in 1953 hebben we natuurlijk al heel veel aandacht voor klimaat en water. En er is nu een Delta-programma sinds 2010, wat zich heel gericht bezighoudt met het nieuwe, de inrichting van Nederland in een klimaat van 2050 of 2100. En daar wordt dus echt al rekening gehouden met klimaatopwarming. En er worden verschillende scenario's, de delta-scenario's worden die zelfs genoemd, worden gebruikt voor de inrichting van of de inrichtingsplannen. Dus die temperatuurstijging wordt inderdaad wel als een soort voldongen feit beschouwd. Maar ook het Delta-programma, de Delta-commissaris Peter Glas, zegt natuurlijk heel hartstochtelijk en met heel veel recht, denk ik. Voor ons is het cruciaal dat we Parijs halen. Want het verschil tussen 2 graden of niet 2 graden, 3 of 4 graden, voor Nederland is immens. Als je kijkt naar de zeespiegelstijging, dat gaat allemaal nog heel langzaam, mm-hmm. lijkt het. Maar dat is uiteindelijk toch een kwestie van tijd dat we met een enorme zeespiegelstijging te maken krijgen. Waarbij er op een gegeven moment zelfs sommige delen die nu dicht bevolkt zijn niet meer verdedigd kunnen worden op een beetje fatsoenlijke manier. Dus ja, mensen zeggen soms gekscherend Amersfoort aan zee. Maar dat is natuurlijk Er wordt heel diep en serieus nagedacht over die zeespiegelstijging en sowieso de klimaatverandering in zo'n Delta-programma. En er wordt ook echt een volwassen strategie wordt uitgerold. En die 2 graden opwarming, die wordt als een voldongen feit gezien. Dus maar we bereiden ons al voor op dat tweede heel erg voor. Maar hoe minder je moet voorbereiden of hoe minder opwarming er is, hoe haalbaarder het wordt. Ja. Een vraag van Bart, voordat we naar een nummer gaan wat jij graag wilde laten horen op de radio. Die vraagt zich af, ik hoor regelmatig in mijn omgeving dat klimaatverandering, opwarming van de aarde niet door de mens komt, maar dat komt omdat we aan het einde van de ijstijd zitten en dat het daardoor dus warmer wordt en het klimaat verandert. Kunnen wij niks aan doen, zegt Bart. Klopt het dat we aan het einde van de ijstijd zitten? Nou, we zitten in een zogenaamd interglaciaal, noem je dat. Dus de periode tussen ijstijden. Het lange Holoceen, dat is de tijd waar we nu in zitten. Die is nu ongeveer 10.000 jaar of zo gaande. In de laatste, ik moet even gokken, maar 7.000 jaar... is de temperatuur in dat Holoceen met minder dan 0,2 graden gevarieerd. En nu in één keer komt er 1 graad bij. En dat is echt 100% toe te schrijven aan CO2-emissies. Duidelijk, rond verhaal. Dan dat nummer. Van de Scene, welk nummer? Rigoureus. En waarom vind jij dat zo bij deze klimaattop? Nou, de eerste tekst van Telau, de klok zegt tik, tik. Dat vind ik al een hele mooie metafoor. Maar het gaat ook over, hij zegt zo van, als je iets doet, doe het dan goed. En met passie, met je hart. En ja, ik vind het een fantastisch nummer. Tick, tick. Scene op NPO Radio 1. Mooi. Ik snap het wel, Bart. Ja. Past goed, hè? Ik snap waar die vandaan komt. Dit is de stem van Pat van Hurk, klimaatonderzoeker. Tot 6 uur mijn gast hier op NPO Radio 1. We hebben het over die klimaattop, het klimaat. Wat kunnen we nog daaraan doen? Daar gaan die 200 landen over praten in Schotland. Bart, wat hoop je dat er dan uitkomt eigenlijk uit zo'n klimaattop? Nou ja, ik hoop dat er een geloofwaardig pakket afspraken uitkomt. En ik zeg met nadruk geloofwaardig, want ik bedoel, de intenties die geloof ik wel. En ik zie ook, hè, de mensen die zijn zich echt wel doordrongen van de noodzaak en de urgentie. Maar uiteindelijk zijn het toch de daden die tellen. En geloofwaardigheid gaat ook over dat je een afspraak hebt waar je kunt committeren. Die ook haalbaar blijken te zijn. Of ja, haalbaar is in feite een beetje een raar begrip. Het moet gewoon. Mm-hmm. Dus er is gewoon, in Europa hebben we wetgeving. We hebben gewoon afspraken over emissiereducties. Dus ik vind haalbaar als een soort voorwaarde vind ik eigenlijk niet eens meer zo van toepassing. Het moet gewoon, zeg maar. Ja. Maar het moet wel geloofwaardig zijn. En dus ja, ik een afspraak die zeg maar een beetje te makkelijk gaat zeggen van nou, we gaan het heel snel reduceren, bla bla bla. Maar waarvan we in alle krochten voelen en zien dat het gewoon niet haalbaar is. Of dat het verleden laat zien dat het gewoon niet zo makkelijk gaat. Ja, daar schieten we eerlijk gezegd niet zoveel mee op. Ik vind geloofwaardigheid wel een belangrijk randvoorwaarde. Mm-hmm. Wie moet die verantwoordelijkheid gaan nemen? Wie gaat het betalen eigenlijk? Dat is de vraag. Want daar gaat het uiteindelijk ook om in klimaatverandering. Nou ja, wie gaat het betalen als we het niet doen? Het is een heel eenvoudig economisch sommetje. Betaalbaarheid is helemaal geen issue. Want ik bedoel, de schade die we gaan krijgen als we het niet doen is veel groter dan de investering die we doen als we het wel doen. En dat is met corona. Het is een beetje een flauwe vergelijking, omdat een corona is natuurlijk een soort crisis waar je meteen op moet inspelen. Maar dat dan kunnen we wereldwijd enorme investeringen doen. Die zich uiteindelijk wel weer terug moeten betalen. Maar die zullen hopelijk renderen. Maar dat is bij klimaat is dat totaal geen vraag. Als we het niet doen. Limburg heeft nu een 500 miljoen schade gekost. Mm-hmm. En dat is maar één klein overstromingje in een heel klein gebiedje. In een toevallig wat rijker land. Maar als we dat optellen over de wereld. Het gaat over tientallen honderden miljarden per jaar wat er aan schade wordt veroorzaakt door klimaatverandering. Als je de betaalbaarheid nu ter discussie stelt, dat vind ik een gekke som. Wordt dat gedaan? Ja, uiteraard moeten landen en consumenten en bedrijven moeten ergens een investering doen. Maar dat is een investering die is zo ontzettend no regret. Die als je het niet doet, dan weet je zeker dat je ergens op ramkoers komt te liggen. Want is dat op zo'n klimaattop, zijn dat opmerkingen van landen die er misschien moeite mee hebben dat er veranderingen aan zitten komen, dat ze zeggen van ja, dat kost ons vooral gewoon heel veel geld en dat hebben we niet? Nou ja, daarom is zo'n een van de onderdelen van Parijs was ook een soort solidariteitsfonds om de landen die het niet hebben en wel veel schade ondervinden, om die toch te compenseren door bijdrage uit landen die het zich wel kunnen permitteren. Nou, daar hoop ik echt van dat de toezeggingen die er voor dat fonds worden gedaan, er zou vanaf 2020 elk jaar 100 miljard gestort worden in zo'n fonds. Dat is nog niet gerealiseerd. Dat lijkt me, dat zou ik wel heel erg belangrijk vinden als dat in ieder geval werd toegezegd. Want dat is nou zo'n investering waar je als wereld alleen maar op vooruit gaat. Ja. We gaan nog even naar een vraag van meneer Waterman deze ochtend. Goedemorgen, toepasselijke naam, zo bij het klimaat. Ja. Ja, stelt u maar. Nee, ik deel dezelfde sceptisch als de wetenschapper. Is het misschien niet verstandig dat de Europese landen zelf zo'n vergadering beleggen zonder de oliestaten, zonder dat die aanwezig zijn? En ik had nog een tweede opmerking. Denkt de wetenschapper niet dat er op de oceanen en de zeeën gelegenheid is om schone waterstof te produceren? En niet door stromingen, maar door verplaatsing van de miljarden tonnen aan gewicht. Wat daar gebeurt door wind en aantrekkingskracht. Oké, nou, we kunnen de eerste vraag meneer Waterman even stellen. Hij stelt dus eigenlijk, hebben misschien die landen die hele andere belangen hebben, moeten we die niet even niet toelaten? Moeten we niet Ja, het is een wereldwijd probleem. En ik denk dat we er als wereld niet zoveel mee opschieten als wij als Europa als enige gaan zeggen van nou dan gaan wij de emissies reduceren. Want die CO2 die houdt zich niet aan landsgrenzen. Dus dat zal je toch echt internationaal moeten doen. We moeten ze mee hebben. En daarnaast, we hebben natuurlijk binnen Europa onze eigen verantwoordelijkheden. En Europa heeft zijn verantwoordelijkheden genomen. Er is een Green Deal afgesproken. Er zijn emissiereductietargets of doelstellingen zijn afgesproken. Landen hebben dat geratificeerd. Dus aan de maatregelenkant is het inderdaad heel slim om je terug te trekken in een team waarin je het eens kan worden. Maar aan het aanpakken van het wereldwijde probleem moeten we toch ook echt wereldwijd bespreken. Ja. En dan die andere vraag. Meneer Waterman zag opties midden op zee om waterstof te creëren. Nou, er wordt zeker waterstof gecreëerd op zee door windenergie. Er is ook wel werk wat inderdaad getij gebruikt als energiebron. Ik ken geen voorbeelden van praktijken van grootschalige winning van energie uit oceaanstroming. Dat is eigenlijk het equivalent van wind, maar dan in de oceaan. Ik ken het niet, ik ken het wereldje niet. Ik kan me wel voorstellen dat daar zit heel veel energie in. Maar ik denk dat het aan de techniek best wel lastig is om die energie te kunnen winnen. Maar het idee is denk ik vast wel ergens in een laboratorium tot ontwikkeling aan het komen. Goed, dankjewel meneer Waterman dat u uw vraag stelde via 0800-1121. Het is bijna 6:00. Dat betekent dat we bijna ten einde zijn alweer aan dit gesprek over het klimaat. We hebben het nog niet over Nederland gehad. Nederland zit dan natuurlijk ook daar aan die klimaattafels. Of nou goed, bij die klimaatconferentie. Hoeveel fiducie heeft u in de Nederlandse aanpak? Ja, Nederland is dichtbij en dus zie je daar het geworstel met hoe moeilijk het is om het te doen. Maar ik zie toch ook wel dat we nu even leiderschap missen. De formatie die lang duurt, maar ook een premier die haalbaar en betaalbaar als een soort voorwaarde voor klimaatbeleid zegt. Ik zag een interview met Ed Nijpels, die was voorzitter van die klimaattafels een tijd terug. En die zei, ja, ik ben het helemaal met hem eens. Haalbaar is geen optie, want het moet gewoon. En betaalbaar, wat is dat nou betaalbaar? Ik zei al net, het rendement op lange termijn is zoveel groter. Dus wat is dat dan? Een vorm van vertraging die er gezet wordt? Ja, dat zie je. We zagen echt een tot 10 jaar geleden of zo best veel sepsis over dat het klimaat helemaal niet verandert. En nog steeds zijn er best veel mensen die toch de feiten aan het ontkennen zijn. Maar vaak, wat we nu zien is dat er meer een soort vertragingstactieken komen. Zo van, maar we moeten het wel betaalbaar maken, ook voor de lagere inkomens. En dan ga je ineens, en dat vind ik een beetje gek, want dan ga je inkomenspolitiek en klimaatpolitiek ga je ineens in één mandje gooien. En dat zou ik denk ik nooit doen. Of je gaat zeggen van ja, China moet eerst, want anders heeft het toch geen zin. En dan denk je, ja, dan ga je je verantwoordelijkheid weer afschuiven. Of dat soort dingen. Dus je ziet heel veel gelegenheidsargumenten gebruikt worden om vooral maar te matigen met het nemen van maatregelen. En uiteindelijk leidt dat tot vertraging. Je moet er toch aan. En ik zou... Dus we hebben zaken zoals die Urgenda-zaak nodig om zo'n regering zeker. Verantwoording te doen. Zo'n Urgenda-zaak of een rechtszaak tegen Shell. Ik zie dat als dat de bevolking zelf misschien wel verder is dan de huidige politieke leiderschap. De bevolking zelf, of in ieder geval een deel van die bevolking die zich natuurlijk heel erg actief inzet daarvoor. Ja, die weten toch via kennelijke afspraken die bij de rechter zijn getoetst, af te dwingen dat er meer gebeurt dan het beleid zelf gaat doen. Dus het is een hele beleefde volksopstand, zo zie ik dat. Want ik weet niet of je daar zicht op hebt hoor, maar kan je iets zeggen over de andere Europese landen? Zijn daar ook daarvan dit soort urgenda-zaken om die regering dan tot verantwoording te roepen? Ja, er spelen wel wat urgenda-zaken, maar ik ken ze niet uit mijn hoofd. Dus het was wel echt ver weg de eerste in de hele wereld. Ja. Maar er zijn meer overheden die uiteindelijk met succes voor het gerecht gedaagd zijn. Ook wel zijn er zaken die niet ontvangen zijn verklaard. Dus ik denk dat het wel een wereldwijd verschijnsel is dat we als bevolking, bevolking bestaat natuurlijk uit heel veel groepen, maar er zijn veel groepen wiens zorg niet helemaal tot recht komt in het gevoerde beleid. En dan gaan die mensen zelf uiteindelijk via de rechter proberen hun gelijk te halen. En dat is een wereldwijd proces, denk ik. Ja. Gisteren is de top begonnen. Gisteren, vandaag en morgen zijn die leiders er ook. Dan gaat het echte werk beginnen. Dan beginnen de onderhandelingen. Die duren 2 weken tot 12 november. Dan ligt er een document wat hopelijk voor veel landen werkt. Noem 2 punten die volgens jou in dat document moeten staan. 1. Zorg dat die kas voor de steun van de arme landen gevuld is. 2. maak een afsprakenboek wat zorgt voor een geloofwaardige monitoring van klimaatbeleid. Geen dubbele boekhoudingen met compensering hier of een beetje vage referenties daar. Heldere afspraken die uiteindelijk glashelder tot CO2-reducties leiden. Dan hebben we nu Glasgow gehad. Over hoeveel jaar gaan we dit dan weer bespreken met elkaar? Kijken of hier aan gehouden is? Uit mijn hoofd 2028 of 29 of zoiets, okay. Denk ik. Ja, dus ongeveer elke 5 jaar. Ja. Ja. Nou goed, dus hebben ze al even de tijd om de afspraken ook na te komen. Ja. Bart van der Hurk, dankjewel. Hoe gaat de dag vandaag eruit zien? Onderzoek, waarnaar ga je doen? Ik ben nog bezig met een paar presentaties voor een paar van die gebeurtenissen in Glasgow. Dus daar moet ik nog even wat aan doen. En ik zit ook in een signaalgroep van het Delta-programma. Die monitort hoe het gesteld staat met het klimaat. En of we het Delta-programma een beetje moeten bijsturen. En we zijn bezig aan een soort afronding van het rapport daarvoor. En dat ga ik vandaag ook doen. Succes daarbij. Dankjewel voor je komst in de studio. Zit je te luisteren? Ben je nou net ingetuned? Of wil je het hele gesprek nog een keer terugluisteren? Dat kan al op de Radio 1 website. Of anders, over niet al te lang, in de podcast van Gaan. Die vind je in je favoriete podcast-app. Dank jullie wel allemaal voor het reageren. Hier op deze zender nu het NOS Radio 1-journaal. Wij melden ons morgenochtend om 4 uur weer. Ik wens jou vast een fijne maandag. NPO Radio 1. 6 uur.